NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 23 augustus. De Australische premier heeft niet illegaal gehandeld toen hij zich op ministersposten liet benoemen, maar er zijn wel vraagtekens te plaatsen. En de overlevingskansen voor mensen die de diagnose kanker krijgen zijn gestegen. Een overzicht van het nieuws. Wouter Woogmoed. Het aantal mensen met kanker dat de eerste 10 jaar na de diagnose nog leeft, is toegenomen. Volgens het Nederlands Kankercentrum is de toegenomen levensverwachting te danken aan betere diagnoses en behandelingen. Bij vormen van kanker die een slechte prognose hebben, zijn de overlevingskansen nog wel zeer laag. Voorbeelden van kankervormen met een slechte prognose zijn slokdarmkanker en longkanker. Bij deze soorten leeft minder dan 30% van de patiënten langer dan 5 jaar na de diagnose. In Mexico is opnieuw een journalist vermoord. De lokaal bekende en ervaren journalist werd in het zuiden van het land in zijn auto doodgeschoten door gewapende mannen op een scooter. Het is de 15e journalist die dit jaar is vermoord in Mexico. Naast journalist was het slachtoffer ook columnist voor een lokale krant. Volgens Mexicaanse media schreef hij zijn laatste column over de zaak rond de verdwijning van 43 vermiste studenten in 2014 en de betrokkenheid van lokale politici daarbij. De openbare aanklager in Argentinië heeft een celstraf van 12 jaar geëist tegen oud-president Cristina Kirchner. Ook wil de aanklager dat ze nooit meer een publiek ambt bekleedt. De 69-jarige Kirchner wordt verdacht van fraude bij aanbestedingen in de 2 termijnen dat ze president was, tussen 2007 en 2015. De Argentijnse overheid zou toen te veel betaald hebben bij publieke aanbestedingen en projecten werden niet afgerond. Experts denken dat er geld terugvloeide naar de familie van Kirchner, maar de oud-president ontkent de fraude. De Amerikaanse viroloog en adviseur van het Witte Huis Anthony Fauci legt in december zijn functies neer. Fauci is 81. Hij was de afgelopen jaren in de VS het gezicht van de strijd tegen corona. Hij was 38 jaar directeur van het Amerikaanse RIVM. In zijn loopbaan was Fauci adviseur voor 7 presidenten. De eerste was Ronald Reagan in 1984. Fauci stopt als Amerikaans overheidsmedewerker, maar hij zegt dat hij zijn kennis en ervaring in wil blijven zetten voor wetenschappelijk medisch onderzoek en de volksgezondheid. In de Engelse voetbalcompetitie heeft Manchester United Liverpool verslagen met 2-1. En dat is de eerste overwinning van Erik ten Hag als manager van Manchester. De overwinning geeft ten Hag na 2 eerdere nederlagen wat lucht. United klimt naar de 14e plaats in de Premier League en passeert Liverpool, dat nog wacht op de eerste 3 punten. Het weer wisselend bewolkt en in het westen nog kans op wat lichte regen. De komende uren op steeds meer plekken zon en ook droog. Met vanmiddag temperaturen tussen de 25 graden in het noorden tot 29 in het binnenland. Morgen ook zonnig en droog en nog iets warmer, 27 tot 31 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Australië reageerde geschokt toen 1,5 week geleden bleek dat ex-premier Morrison zichzelf op verschillende ministersposten had laten benoemen. Zo werd Morrison naast premier ook minister van Volksgezondheid, Economie, Binnenlandse Zaken, Grondstoffen en Financiën. En op Volksgezondheid na wisten de ministers van de andere departementen niets van die dubbelrol van Morrison. De huidige premier Albanese vroeg juridisch advies over de zaak en dat rapport is vandaag openbaar gemaakt. Correspondent Maaike Weijers vanuit Sydney. De hamvraag was natuurlijk, is het legaal wat Morrison gedaan heeft? Nou, het was een vrij uitgebreid rapport, zo'n 30 pagina's. Maar de conclusie was heel simpel. De procureur-generaal zegt dat het niet illegaal is wat Morrison gedaan heeft. Het was dus wettelijk toegestaan dat hij zichzelf 5 ministerposten heeft gegeven tijdens zijn termijn. Maar het grootste gedeelte van het rapport gaat over het feit dat hij dat geheim heeft gehouden. Dus hoewel dat niet illegaal is, is het een fundamentele ondermijning van het democratische systeem. Dat staat in het rapport en het druist in tegen de principes van een verantwoordelijke regering. Dus enorm kritisch is het rapport over het handelen van premier Morrison. Er is ook gekeken naar de rol van de gouverneur-generaal. Dat is de vertegenwoordiger van de Britse koningin Elizabeth in Australië. Dankzij zijn handtekening werd Morrison keer op keer benoemd tot minister. En hij is door de hele zaak wel in verlegenheid gebracht, want veel mensen vroegen zich af waarom hij er niet op heeft aangekomen aangedrongen dat Morrison die benoemingen ook openbaar maakte. Maar volgens het rapport heeft de gouverneur-generaal niets verkeerd gedaan. En wat kan Albanese met dit rapport? Nou, dit is eigenlijk pas het begin. Hij heeft meteen gezegd dat het onderzoek vervolgd wordt. Dit was eigenlijk vooral even om zo snel mogelijk te onderzoeken of het illegaal was of niet. En wat dan de eventuele juridische gevolgen kunnen zijn voor Morrison. Maar Albanese heeft vandaag gezegd dat hij met een vervolgonderzoek komt. Waarin hij wil kijken naar hoe dit kon gebeuren, wie er allemaal van wist. En hij wil dus uitzoeken wat ze kunnen doen om te voorkomen dat dit nog een keer gaat gebeuren. Want al die vragen die zijn dus nu nog onbeantwoord. Er wordt ook gekeken naar de verantwoordelijkheid van betrokken ambtenaren bijvoorbeeld. En ze gaan onderzoeken of er een wetsaanpassing nodig is, zodat er verankerd wordt dat er altijd transparantie moet zijn over wie er minister is en dat die aanstelling van ministers ook altijd openbaar gemaakt moet worden. En hoe denken gewone Australiërs over dat rapport? Nou, wisselend. Aan de ene kant zijn er mensen die zeggen, ja, als het toch allemaal legaal is, wat maakt het dan uit? Maar er zijn ook wel heel veel mensen die al weinig vertrouwen hadden in de politiek. En dat heeft deze situatie niet geholpen. Dus een groeiende groep mensen vraagt om een verandering van het systeem. Toevallig is er in de afgelopen dagen ook een ander rapport gepresenteerd waarin blijkt dat ministers die controle hebben over het toekennen van subsidies heel vaak die subsidies toekennen aan organisaties of in buurten waar zij er ook een politiek belang bij hebben. Dus ja, het nieuws van de afgelopen week is eigenlijk die democratie enigszins onder druk staat in Australië en dat veel Australiërs helemaal klaar zijn met geheimzinnige achterkamertjespolitiek. En Morrison zelf, heeft hij nog wat over dat rapport gezegd? Morrison die houdt zich vandaag stil, tot nu toe in ieder geval. Hij heeft wel vorige week een heel lange persconferentie gegeven in reactie dus op het nieuws dat naar buiten kwam. Maar dat is niet zo heel goed verlopen voor hem. Hij gedroeg zich toen enorm defensief en opstandig. Kwam eigenlijk niet met oprechte excuses. En hij heeft daar heel veel kritiek voor gekregen. Dus ik denk dat hij voorlopig even wacht met een reactie. Correspondent Meike Weijers vanuit Sydney. Radio. 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over de stikstofuitstoot in de duingebieden. De kustprovincies worstelen daarmee. Van een deel van de uitstoot is namelijk niet duidelijk hoe die wordt veroorzaakt. Dat zei directeur Michiel Houtzagers van het Zuid-Hollands Landschap. Er is in de modellen een deel onzekerheid waar die stikstof vandaan komt ten opzichte van wat we meten in het duingebied en wat het model zou voorspellen. Dat verschil, dat noemen wij ammoniak van zee. En dat is omdat wij denken dat er toch ook in zee ammoniak vrijkomt en dat weer neerslaat op het land. Het heeft vooral te maken met onzekerheid in het model, maar komt uiteindelijk op hetzelfde neer, te veel stikstof in je gebied. De kustprovincies willen die zogenoemde ammoniak van zee graag aanpakken. Maar dat is lastig als je niet weet wat de herkomst is van de stikstof, zei gedeputeerde Esther Rommel van Noord-Holland. Daar kan ik dus even niets aan doen. Dus die gaat gewoon niet verminderen. En dat zeg ik dan ook tegen de minister. Van ik weet niet hoe ik dat aan moet pakken. Dat is wel in sommige gebieden 30% van de hele stikstofuitstoot. Nou, het kan inderdaad, ja. Zoveel kan het uitmaken. Ook in Met het oog op morgen ging het over stikstof. Gast was Jaap Smit, de commissaris van de Koning van Zuid-Holland. Hij zat gisteren aan tafel bij bemiddelaar Remkes en Smit vertelde over zijn inbreng daar. Ik heb vanmorgen aandacht gevraagd, want het is een soort paradox. Aan de ene kant willen we dat bestuurders besturen en keuzes maken. Maar zodra dat gebeurt hangt iedereen aan de gordijnen van dit is niet wat we willen. En ik heb vanmorgen ook daar aandacht voor gevraagd. Dus dat we met elkaar wel als overheden elkaar moeten weten te vinden, maar ook onze rug recht moeten houden. En ook zeg maar, moeten zorgen dat er gewoon dingen ook daadwerkelijk van de grond komen. De CDA reageerde ook op de uitspraak van zijn partijleider Hoekstra. Die zei vorige week dat het halen van de stikstofdoelen in 2030 niet heilig is. Kijk, als we nu de discussie gaan voeren over 2030 of 2035... moet zijn ons daarop vastpinnen. In feite is dat ook een beetje weer de bal vooruit schoppen. Laten we gewoon aan de gang gaan en zorgen dat we met gezwinde spoed proberen die doelstellingen te halen. En of het dan 2030 of 2032 of 33 is, dat vind ik vers 2. Vandaag komt de Tweede Kamer terug van reces om te praten over Hoekstra's uitspraken. In Op 1 stelde politiek duider Thomas van Groningen dat het maar de vraag is of het kabinet het einde van de week haalt. Het is echt spannend, want ik heb zitten denken, wat kan nou de eindconclusie zijn van dit? En dan moeten er twee dingen gebeuren. Of Wopke Hoekstra moet zeggen, nou ja, die moet dan zijn uitspraken enigszins gaan nuanceren. En ik ben zeggen, een beetje dom geweest. Ja, die moeten misschien een stapje terugzetten. Of D66 of de andere coalitiepartners, VVD en ChristenUnie, moeten zeggen, nou inderdaad, die 2030, het kan ook wel 2032, 33, 34 of 35 worden dat we dat doel van 50% halen. Water bij de wijn dus. Ja. En daar komt bij dat volgens analist Peter Kay D66-leider Kaag in de ministerraad heeft gezegd dat het vertrouwen weg is. Heel erg zwaar weg dat, want de komende week moeten er grote dingen besloten worden. Er is een groot, het stikstofbeleid natuurlijk, wat op het spel staat. Het asielbeleid, waar de VVD over verscheurd raakt. En over de koopkracht moeten grote beslissingen genomen worden. Dus ze moeten een hele week onderhandelen over enorm lastige dossiers. En er is geen vertrouwen. Nou, was het al geen kabinet uit liefde, hoor, dat kan ik je wel vertellen. Maar zonder vertrouwen is het wel heel lastig. En dat was gisteravond op Radio en TV. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Post Malone, Circles. Misschien komt er dit jaar toch nog koopkrachtcompensatie. Het kabinet gaat daarvoor alsnog een uiterste poging doen. Dat zeggen ingewijden tegen het AD. Vorige week werd duidelijk dat de koopkracht dit jaar met bijna 7% daalt. Toen zei het kabinet dat een compensatie dit jaar wel erg lastig wordt, onder meer door oververwerkte uitvoeringsinstanties. Maar volgens het AD wordt nu toch gekeken naar een compensatie voor de armste groep Nederlanders. En er wordt nog gekeken of een grotere groep daarboven via toeslagen ook hulp kan krijgen. Voor volgend jaar werkt het kabinet dan aan een miljardenpakket om meer burgers financieel te helpen. Bijvoorbeeld met een hoger minimumloon en belastingverlaging voor middeninkomens. Voor al die maatregelen is volgens het AD volgend jaar minimaal 10 miljard euro nodig. Ja, dan hebben we ook nog de asielcrisis. Over de aanpak daarvan zijn de regeringspartijen diep verdeeld, staat vanmorgen op de voorpagina van de Telegraaf. Het liefste willen coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie deze week nog tot een nieuw asielakkoord komen. Maar volgens de krant liggen de standpunten daarvoor veel te ver uiteen. D66, CDA en ChristenUnie die richten zich op steun voor het afdwingen van opvang bij gemeenten. Maar de VVD wil dat het aantal nareizigers van statushouders wordt verminderd en dat migranten uit veilige landen zo snel mogelijk terugkeren. De Telegraaf betwijfelt dat een deal binnen het kabinet haalbaar is, omdat asiel al langer een splijtswam is. NRC gaat nog een stapje verder en constateert eigenlijk hetzelfde wat we net al hoorden in die fragmenten van Op 1. Vertrouwen de vier coalitiepartijen elkaar überhaupt nog wel? In een analyse staat dat op termijn een val dreigt van Rutte 4. De onrust heeft alles te maken met dat stikstofinterview van CDA-leider Hoekstra vorige week. Het halveren van de uitstoot in 2030 wat betreft Hoekstra niet meer heilig. Een dag voor dat bewuste AD-interview kregen de coalitiepartijen de inhoud ervan te horen. Premier Rutte zou er volgens betrokkenen een drama van hebben gemaakt, staat in de NRC. Dit had hij in zijn hele carrière nog nooit meegemaakt, zou hij volgens NRC hebben gezegd. Begin september komt Remkes met zijn stikstofadvies. Dan is de vraag of het kabinet op één lijn zit of kan komen. Zo niet, dan kan het zomaar over zijn voor de regering, denkt NRC. Al gaat niemand er echt van uit, want niemand heeft belang bij nieuwe verkiezingen binnen de coalitie dan. En dan nog even wat anders dan alle crisis- en kabinetsproblemen. Voor veel kinderen begon gisteren een nieuw avontuur. Ze mochten voor het eerst naar school. In Midden-Nederland gingen de scholen weer open. Bij het AD op de voorpagina een foto van een blije Sam van 4 in Baarn. Naar haar eerste schooldag keek ze lang uit. Nou, dat kan ik wel zien. Een foto met een grote grijns. Ik als kind was altijd heel bang. Ik wilde bij mijn moeders rokken blijven. Wilde jij graag naar school? Ik wilde heel graag naar school. Ja. Ik vond het helemaal niks. Nou, Sam uit Baarn duidelijk wel. Die kon inderdaad haar geluk niet op. Ook de directeur Irene, die Sam verwelkomde bij de poort, had zin in het nieuwe schooljaar. Uit enthousiasme was ze gisterochtend al om 4 uur opgestaan. Een herkenbaar tijdstip. Zeker herkenbaar tijdstip. Bijna 200.000 kilo dode vis hebben Duitsland en Polen uit hun grensrivier de Oder moeten halen. Maar nog altijd is niet duidelijk waaraan die duizenden vissen zijn gestorven. Tenminste, dat vindt Polen. Duitsland daarentegen denkt een van de oorzaken van de milieuramp te hebben achterhaald. Er zouden hoge concentraties pesticiden in het water zijn gevonden. Onzin, zegt Polen. Volgens hen klopt er helemaal niks van dat Duitse onderzoek. Correspondent Wouter Zwart, te hoge concentraties pesticiden dus. Hoe komt Duitsland tot die conclusie? Door metingen uiteraard, onderzoek. Er zijn inderdaad hoge concentraties gevonden, landbouwgif dus. Nou, dat vind je uiteraard wel vaker, hè, in het sediment van rivieren die grenzen aan allerlei landbouwakkers. Maar omdat er met name aan Poolse zijde de laatste maanden flink gebaggerd wordt in hun kant van de rivier, kan het heel goed zijn, zeggen de wetenschappers, dat de bodem van die rivier heel erg omgewoeld is en dat dat gif dus ook meer verspreid is en tot deze gevolgen kan leiden. En waarom accepteren de Polen die conclusie niet? Ja, accepteren. Ze zeggen zelfs het is fake news. Dat heeft de Poolse minister van Milieu gezegd over de Duitse conclusies. De Polen zeggen, wij doen zelf uiteraard ook onderzoek in het water. En de hoeveelheid pesticiden die we vinden is helemaal niet zo groot dat het tot deze schaal van vissterfte kan leiden. Het geval is alleen dat Duitsland dat ook nooit gezegd heeft. De Duitsers die zeggen juist dat hier waarschijnlijk een soort ongelukkige samenloop van verschillende factoren de oorzaak is. niet alleen dat landbouwgif, maar er is bijvoorbeeld ook een dodelijke alg gevonden in veel te hoge concentraties op veel plekken. Er is op bepaalde plekken zout water geloosd, waarschijnlijk door bedrijven. En bovendien is ook, ja, net als in heel veel plekken in Europa, ook bij ons in Nederland, de waterstand in de Oder heel laag. Dus elke lozing die er gebeurt in de rivier, die heeft veel meer effect. Dus het is waarschijnlijk een combinatie van oorzaken waar, zoveel is dan wel weer heel duidelijk, de mens natuurlijk grotendeels debet aan is. Nou ruzie deze twee landen al dagen over die milieuramp. Want ja. Duitsland zegt dan weer, wij vinden het helemaal heel niks hoe de Polen communiceren. Hoe zit dat? Nou, omdat Polen het dus, dat blijkt wel, nogal selectief zou reageren op de bevindingen van de Duitse overheidswetenschappers. Bovendien is in Polen al weken geleden de eerste vissterfte geconstateerd. Maar dat is heel lang niet met de Duitsers gedeeld, terwijl daar toch een bilateraal samenwerkingsorgaan voor bestaat. Ik moet er ook bij zeggen, lokale autoriteiten in Duitsland hebben ook vrij lang gewacht met overleggen, omdat ook zij dachten, ja, weet je, dat is een lokaal probleem, zo is het natuurlijk begonnen. Dat moeten we dan eerst maar eens proberen zelf op te lossen. Dus aan beide kanten klinkt een beetje schoolmeesterachtig, maar is er gewoon heel slecht gecommuniceerd. Moet veel beter. Ja, hoe gaat het aflopen? Nou, het goede nieuws is dat dat overlegorgaan waar ik het net over had, dat is nu bijeengekomen. Dus dat kan hopelijk A, de kou wat uit de lucht nemen, en B, hoe moet je het zeggen, de rotzooi wat uit het water nemen. Want uiteindelijk zou dat natuurlijk de kern van deze operatie moeten zijn. De oorzaken van deze natuurramp tot twee cijfers achter de komma achterhalen en ze dan oplossen. En als je met z'n tweeën een rivier deelt, ja, dan gaat het natuurlijk een stuk beter als je dat gezamenlijk doet en niet afzonderlijk met gemopper op en neer. Het goede nieuws daarbij is ook dat het ergste van de ramp voorbij lijkt. Want er worden de laatste dagen weer meer en meer levende vissen gevonden. Dus het gaat de goede kant op. Maar wat die oorzaak is, dat moet natuurlijk achterhaald worden nog steeds. Consulent Wouter Zwarts. In Mexico is opnieuw een journalist vermoord. Het gaat om de ervaren journalist Fredit Roman. Hij werd in het zuiden van het land, in de stad Chilpancingo, in zijn auto doodgeschoten door gewapende mannen op een scooter. Journalist Jan Alberts Hootse, vertegenwoordiger ook van het Comité voor Bescherming van Journalisten vanuit Mexico-Stad. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar is Fredit Roman bekend om? Hij was een hele oud-gediende eigenlijk in het journalistieke korps in Chilpancingo. Hij had zelf een krant opgericht, La Realidad heette die. Die is een half jaar geleden ongeveer failliet gegaan. En de afgelopen tijd schreef hij vooral heel veel columns voor een andere kleine lokale krant. En heeft er iets te maken met zijn werk, denk jij, dat hij vermoord is? Nou, daar werd in eerste instantie over gespeculeerd, omdat hij de laatste tijd heel veel heeft geschreven over de waarheidscommissie met betrekking tot een massale ontvoering en mogelijk massamoord op journalisten die in Mexico een aantal jaar geleden is gebeurd. Op dit moment weten we dat eigenlijk niet. Er zijn ook een aantal hardnekkige geruchten dat het te maken zou kunnen hebben met het feit dat zijn zoon 2 maanden geleden is vermoord en dat zijn andere zoon een wraakactie heeft uitgevoerd op de moordenaars van zijn eerste zoon. Oh, dus dat hij daarom het doelwit is geworden. Ja, dus het is volkomen onduidelijk nog. Op dit moment nog wel. En het is natuurlijk heel kort geleden gebeurd, minder dan 12 uur geleden. En de Mexicaanse autoriteiten die trekken niet altijd de juiste conclusies in de eerste uren. Dus het is even afwachten. En helaas is Mexico ook een land waar zoveel geweld voorkomt in de maatschappij, dat er vaak meteen heel erg wordt gespeculeerd over de oorzaken van dit soort moorden. Ja, dat horen we natuurlijk inderdaad heel vaak, dat er sowieso heel veel geweld is in Mexico. Tegen journalisten, maar ook tegen anderen. Ja, dat klopt. Het zijn niet alleen journalisten. Het zijn ook mensenrechtenactivisten. Het zijn priesters, het zijn studenten. Het zijn vakbondsleden en natuurlijk ook gewone burgers. Het land heeft te maken met een ongekende moordgolf die eigenlijk al een aantal jaar aan de gang is. En dat heeft allemaal te maken met de drugsoorlog die al meer dan 15 jaar woedt. Maar dat maakt dat geweld dus gewoon bijna aan het worden is? Ja, het is eigenlijk al gewoon. Er wordt hier in Mexico wel eens gesproken over... nou, we moeten dit geweld niet normaliseren... en we moeten er niet voor zorgen dat dit de dagelijkse realiteit wordt. Maar in sommige gebieden, zoals specifiek Guerrero, waar Freddy dan woonde... daar is het geweld zo'n onderdeel van de dagelijkse praktijk... dat eigenlijk bijna niemand nog opkijkt van dit soort moorden. En ook niet van dit soort wraakacties... waar je eventueel het slachtoffer van zou zijn kunnen geworden. Nee, maar dat is zo... Toch is het ook het land waar ontzettend veel journalisten worden vermoord, hè? Ja, dat klopt. Er zijn dit jaar tenminste, Freddy meerekenend, 13 journalisten om het leven gekomen. Daarvan hebben we kunnen vaststellen dat bij tenminste 3 van die moorden... het ook daadwerkelijk met het werk van de slachtoffers te maken had. Met de anderen weten we dat niet. Een aantal hebben wel sterke vermoedens. En het is wel zo dat journalisten in Mexico, met name zij die bezig zijn... met verslaggeving van bijvoorbeeld de drugscriminaliteit of van corruptie... Vaak heel snel het doelwit kunnen worden van geweld. Ze kunnen worden ontvoerd. Gemarteld, bedreigd en vaak ook verdwijnen ze of worden ze vermoord. Jan Albert Hootse, journalist dus vanuit Mexico-stad. Dank je wel. Het is 23 augustus, het wordt weer lekker weer. We zijn goed wakker geworden vanochtend. Tijd voor een beetje sterrenstof. Leeft zoet als een sappie. Ballen, ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk. Maar een goed begin is maar de helft. De tweede helft, maar ik hoef geen helft. Wibbelin was 11, ik deed alles zelf. Ik ging zelf naar school, nu kom ik zelf op tv. En ik lach in mezelf, want de slet en ik brei. Nou kijk ze kijken, dus blijf kijken. Alle dikzakken willen op me lijken. Mijn broeder vergeet het ding. Stap opzij, ze willen een handtekening. Kaleidoscopische oogst. Ik kijk omhoog, mijn pupillen worden groot. De wereld is verplaatst, ja. Op je polenpips na. Een golf neemt de afstand van je hemel lichaam. Ze is van spek. In de tijd, als je naar de kijkt, ja, ze is praktisch, intergalactisch. Sorry als ik overdrijf, zelfs als ik naar boven kijk. Zelfs als ik ooit derde ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik alsnog in de lucht als sterrenstof. Dan ben ik loezo in de sky met dames om mijn nek, bitch, dames om mijn nek. Loezo in de sky met Yang, yeah, yo, alleen nog maar Yang. Geen rap, centjes, geen peper, geen stang. Totdat hij uit het niks op tv kwam. Ineens changed zijn hele leven, bam. Shows in het weekend, geld op de bank. Gelukkig aan het sterrenstof, maar telt het nog dan. Hij wilde proeven van elke soort drank. Men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lam. En na een tijdje zat hij crazy in de put. Toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck. Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug. En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs. Ik heb een mokka prinsesje op mijn bankje. Stemklankje, brengt nog steeds brood op een plankje. Soms denk ik terug, heb mijn drankje. Met de sterren in de lucht, te zegt drankje. De wereld drankje. Is verplaatst, ja. Op je polenpips na. Golf neemt de afstand. Van je hemel lichaam. Ze is van spectrale passen. Gewoon aan zijn krachten. Hoe losgepast het toen ze naar me lachten. Je kijkt terug in de tijd, als je naar de kijkt. Ja, ze is praktisch, intergalactisch. Sorry als ik overdrijf, zelfs als ik naar boven kijk. Zelfs als ik ooit derde ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik alsnog in de lucht van sterrenstof. Dan ben ik loezo in de sky met diamonds on my neck, bitch, diamonds on my neck. Loezo in the sky met diamonds on my neck, diamonds on my neck, diamonds on my neck. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De overlevingskansen zijn gestegen voor mensen die de diagnose kanker krijgen. Het aantal patiënten dat 5 jaar na de diagnose nog leeft is gestegen. En ook het aantal mensen dat 10 jaar daarna nog in leven is blijft stijgen, blijkt uit cijfers van de Nederlandse kankerregistratie. Het komt door betere diagnoses en behandelingen bij sommige vormen van kanker. Tegen de Argentijnse oud-president Cristina Kirchner is 12 jaar cel geëist. Ook wil de openbare aanklager dat ze nooit meer een publiek ambt bekleedt. De 69-jarige Kirchner wordt verdacht van fraude bij aanbestedingen in de 2 termijnen dat ze president was. Zelf ontkent ze de fraude. Een groot deel van Schiedam en Vlaardingen zit al uren zonder stroom. Het gaat volgens netbeheerder Stedin om ongeveer 10.000 klanten. De elektriciteit viel rond 2:30 vannacht uit na brand in een stroomhuisje. In Schiedam is de stroomvoorziening inmiddels hersteld. Hoe lang het gaat duren voordat Vlaardingen weer elektriciteit heeft, is nog onduidelijk. En het hoofd van de Hongaarse Weerdienst is ontslagen nadat de weersverwachting niet was uitgekomen. Zaterdag zou tijdens de Nationale Feestdag de grootste vuurwerkshow in de geschiedenis van Hongarije worden gehouden. Maar die werd uitgesteld omdat er stortbuien en onweer waren voorspeld. Uiteindelijk bleef het droog en dus is de weerman ontslagen. Het weer dan wisselend bewolkt en in het westen nog kans op lichte regen. De komende uren steeds meer zon en in de middag blijft het droog, met temperaturen tussen de 25 graden in het noorden tot 29 in het middenland. Ster. Hey, waar gaat die tas met die jongen naartoe? Start je in september met het voortgezet onderwijs? Haal dan alles uit de back-to-school deals van Mediamarkt. Zoals de Acer Aspire 5 studentenlaptop met Intel Core i5 processor voor €499. Ontdek meer slimme deals in jouw Mediamarkt. En dat meisje zonder tas? Heb het allemaal opgeslagen. In Close-up een documentaire over woordkunstenaar en componist Ad Visser, die in mei 75 jaar werd en veel meer blijkt te zijn dan Mr. Topop. Een documentaire over Ad Visser. Morgenavond in Close-up om 11:15 op NPO 2. Nu bij Mediamarkt, de 13-inch MacBook Air voor maar €1.399. Alle ondernemers opgelet! Dirk doet er alles aan om boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden. Wel zo fijn nu alles duurder wordt. En de Consumentenbond bewijst het. A-merken zijn het goedkoopst bij Dirk. Zo vul je de volste boodschappentas voor de kleinste prijs. Op Dirk kun je rekenen. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met eboekhouden.nl. Ons huismerk 1 de beste is nog goedkoper dan A-merken. Op Dirk kun je rekenen. Kom naar Hiswa Te Water. 31 augustus tot en met 4 september, Batavia Haven Lelystad. Honderden nieuwe boten, spetterende activiteiten en alles over duurzaam varen. Tickets hiswatewater.nl. Nu bij Dirk. Appelsientje of dubbeldrank, pak van 1 liter voor maar 99 cent. In de 18e eeuw speelde Nederland een belangrijke rol in de slavenhandel. Niet alleen door de West-Indische Compagnie, maar ook door private handelaren. Daar was tot nu toe weinig over bekend, tot 2 promovenda bij toeval sluiten op dit deel van de Nederlandse geschiedenis. Jessica den Oudste en Ramona Negron. Ze schreven er het boek De grootste slavenhandelaren van Amsterdam over. En dat verschijnt vandaag. Jessica den Oudste, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kwamen jullie dit op het spoor? Ja, we werkten op dat moment in het Stadsarchief in Amsterdam aan het project Alle Amsterdamse Akta. En in dat project wordt het notariële archief van Amsterdam gedigitaliseerd en geïndexeerd met behulp van heel veel vrijwilligers. En wij werkten daar ook om de akte te controleren, dus we waren datacurator. En zodoende kwamen wij 2 notariële akten tegen, allebei los van elkaar, over het schip, het slavenschip Het Gezegende Suikerriet. En dat waren hele indrukwekkende verhalen. Dus daar hadden wij het later nog over met elkaar. Van nou, wat vond je daarvan? En wat stond er in jouw akte? En toen dachten wij, ja, we moeten hier eigenlijk iets meer mee gaan doen. Want van wie waren die verslagen dan? Ja, dat waren alle bemanningsleden van het schip. Die waren naar de notaris gekomen in Amsterdam om te verklaren over de reis. En ze deden dat in opdracht van de slavenhandelaar Jochem Matthijs Smit. Jullie gingen het er met elkaar over hebben, omdat je toch wel voelde dat er iets bijzonders mee was? Ja, er is nog heel weinig bekend over wat er aan boord van slavenschepen allemaal gebeurde. En deze notariële akten geven echt een hele... ja, in detail weer wat er tijdens de reis is gebeurd. Dus we wisten dat het een bijzonder verhaal was in die zin, omdat er gewoon nog weinig bekend is. Maar het was tegelijkertijd ook heel aangrijpend, omdat er een hele reeks mishandelingen werden, in detail werden beschreven. Was dat het meest indrukwekkende eraan? Ja, eigenlijk wel. Het was de slaafgemaakte mensen aan boord werden mishandeld door de opperstuurman die kapitein was geworden in Afrika. En ja, dat is natuurlijk heel aangrijpend om te lezen, omdat allemaal zo papier zwart op wit te zien. Ja, maar wat voor een beeld reisde dan op uit die akte? Hoe gingen ze... Nee, laat ik het eerst vragen, om wie gaat het? Want het waren private handelaren, dus uit Amsterdam. Ja, klopt. Jochem Matthijs Smit kwam oorspronkelijk uit Hamburg en hij was naar Amsterdam geëmigreerd. En in de stad bouwde hij een firma op. Hij startte in eerste instantie met koopvaardijschepen. Dus schepen die naar Suriname voeren en weer terug. En daar suiker en koffiebonen vandaan haalden. Maar na het openstellen van de slavenhandel in de jaren 1730... raakte hij ook geïnteresseerd in de slavenhandel. En dan stapt hij daarin. En hij heeft op dat moment al een heel netwerk opgebouwd in Suriname met allerlei plantage-eigenaren. Dus voor hem zal het in die zin misschien ook makkelijker zijn geweest om dit te beginnen. En later komt zijn zoon, die in Amsterdam wordt geboren, ook bij de firma. En dat is dan Koenraad Smit. En die twee, die komen uit die akte naar voren. En zij, het is gewoon pure handelswaar. Zo komt het eruit voort. Dat weten we natuurlijk van de slavenhandel. Wat maakt dit zo bijzonder, de verhalen die daarin staan daarover? Hoe ging dat in die tijd? Ja, er is tot nu toe dus heel weinig bekend over wat die private slavenhandelaren allemaal deden. Dus naar de WIC is al best wel veel onderzoek gedaan hoe dat allemaal werkte. Maar de particuliere handelaren die dus in de jaren 1730 konden beginnen met de slavenhandel, daarvan zijn heel veel archieven niet bewaard gebleven, hun persoonlijke archieven, zeg maar. Of we weten niet waar ze op dit moment zijn. Het zou natuurlijk kunnen dat ze nog ergens in een doos op zolder staan. Maar dat is tot nu toe niet bekend. Nee. En deze notariële akte, die dus nu worden gedigitaliseerd, geven inzicht in wat zij, hoe zij hun firma vormgaven en welke strategieën zij gebruikten. En hoe zag dat eruit? Ja, Jochem Matthijs en Koenraad Smit hebben contracten op laten stellen bij de notaris. En daaruit komt naar voren dat ze bijvoorbeeld geïnteresseerd waren in kinderen van 10 tot 20 jaar. En dat is heel opvallend, want de WIC was vaak geïnteresseerd in wat oudere mensen. Dus dat is een nieuw aspect wat we tot nu toe niet wisten. Er staat bijvoorbeeld in hoeveel de kapitein aan salaris kreeg, welke bonussen ze konden verdienen. De bemanningsleden kregen ook nog een bonus als ze terugkwamen, als er genoeg omzet was gemaakt. Er staat in hoeveel de kapitein en de onderstuurmannen, de stuurmannen zelf mochten verhandelen in Afrika aan goederen. Zij mochten zelf niet handelen in mensen. En zo staan er allerlei regels in waar ze zich aan moesten houden. Want zij deden alleen maar in principe het vervoer van mensen. Ze kochten ze niet zelf op in Afrika. Jawel, dus de slavenhandelaren zelf, Jochem Matthijs en Koenraad Smit, bleven in Amsterdam. Maar zij organiseerden de hele reis. En zij namen dus ook een kapitein en bemanningsleden in dienst. En die gingen op het schip naar Afrika. Zij voeren langs de kust van West-Afrika. En daar kochten zij op verschillende plaatsen mensen in. Dus de kapitein en de stuurmannen moesten, naast dat zij goede zeelieden moesten zijn, ook eigenlijk goed zijn in handel drijven aan de kust van Afrika. Jullie hebben nu dat boek geschreven. Wat voor een invloed heeft dat op jullie zelf gehad? Deze ontdekking en het schrijven van het boek? Ja, het is wel. Het was heel heftig om dit onderzoek te doen. We hebben wel meerdere keren met een knoop in onze maag die akte moeten lezen. Maar we vonden het ook wel belangrijk dat dit verhaal verteld wordt, omdat er dus nog zo weinig over bekend is. En omdat de slavenhandelaren nog helemaal niet bekend waren. Er was nog helemaal niets over hen geschreven. Dus we hebben in onze weekenden en avonden naast ons werk dit onderzoek gedaan. En we zijn wel blij dat het nu een boek is geworden, zodat eigenlijk heel Nederland, iedereen die geïnteresseerd is, het kan lezen. Ja, het boek, dat heet dus De Grootste Slavenhandelaren van Amsterdam, verschijnt vandaag van Ramona Negron en Jessica den Oudsen. Dank u wel. Dank je wel. Tussen 2000 en 2017 is er in Nederland een oppervlakte ter grootte van Texel aan bebouwd terrein bijgekomen. Vooral in de Randstad en Noord-Brabant is een groot deel van de uitbreiding naar woongebied en de aanleg van bedrijventerreinen gegaan. En dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Peter Hein van Mulligen is hoofdeconoom bij het CDS. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zag Nederland er in 2017 uit, blijkt uit die cijfers? Nou ja, grotendeels als nu, het is wel wat bijgebouwd. Maar ja, het grootste gedeelte van Nederland is agrarisch terrein. Dat is 54% van het totaal oppervlak. Daar zit alleen wel het water bij. Dus ook Waddenzee en IJsselmeer en dergelijke. Als je het water niet meetelt, dan is het landbouwoppervlak goed voor 2/3. Ja, en naast landbouw en water is er ook veel bebouwd terrein. Dus, maar dat geldt vooral woningen, maar ook bedrijfsgebouwen, winkels, horeca en dergelijke. En daarnaast ook nog wat recreatieterreinen, sporenwegen en dergelijke. Maar Nederland is de afgelopen jaren wel iets voller bebouwd geworden. Ja, vooral het agrarisch gebied is dus het meest veranderd eigenlijk in die jaren. Hoeveel land is er verdwenen? Nou, er is Nederland de laatste jaren niet zo heel veel land meer bijgekomen aan polders. De laatste grote polderprojecten waren toch wel de Flevopolders in de jaren 50. Dus extra land is er weinig bijgekomen. Dus het is vooral het land dat anders is ingericht. En dan blijkt dat het vooral landbouwgronden zijn die hebben ingeleverd. In totaal zo'n 90.000 hectare. Dat is aardig wat. Zo'n 15 hectare per dag. Nou, dan moet je toch al een dikke 20 voetbalvelden denken. En dat is vooral omgebouwd naar bijvoorbeeld bebouwd terrein. Er zijn veel woningen bijgekomen, ook wel bedrijfsgebouwen. Maar hier en daar is ook al wat landbouwterrein opgeofferd om nieuwe natuur te creëren. Ja, die ruim 90.000 hectare, is dat dan meer dan de tientallen jaren daarvoor? Nou, we hebben het niet voor ieder jaar specifiek bekeken. Nee, dat is natuurlijk vrij gedetailleerd werk. Dus we hebben het voor 2017 en 2000. Maar ook daarvoor is Nederland de bevolking natuurlijk sterk gegroeid. Na de Tweede Wereldoorlog had Nederland 10 miljoen inwoners. En rond de eeuwwisseling waren het er al tegen de 16. Die mensen moeten natuurlijk ook ergens wonen. We zijn ook groter gaan wonen. Dus zelfs als de bevolking niet gegroeid was, waren er waarschijnlijk in ieder geval grotere huizen bijgekomen. Dus ook in de jaren voor 2000 is de totale grond aan landbouwareaal dat er was gestaag kleiner geworden. Ja, en dan horen we natuurlijk altijd dat Nederland dicht bevolkt is. Als je kijkt naar de cijfers van hoeveel land inderdaad bebouwd is enzovoort, is dat dan een terechte constatering? Nou ja, het klopt wel. Als je kijkt gewoon naar het aantal inwoners dat we nu hebben, we gaan richting de 18 miljoen op een relatief kleine oppervlakte, dan is Nederland wel dicht bevolkt. Alleen in Nederland hebben we een wat atypische manier om mensen te huisvesten in vergelijking met heel veel andere landen. In Nederland is het rijtjeshuis het meest kenmerkende huis dat er is. De meeste mensen wonen gewoon in een huis met een tuin. En dat vergt natuurlijk veel ruimte. Kijk je naar de daadwerkelijke oppervlakte waar mensen ook wonen, dan is Nederland helemaal niet zo dicht bevolkt. Want in heel veel andere landen wonen juist heel veel meer mensen in appartementen. Denk bijvoorbeeld aan een land als Zweden. Dat is een kolossaal land, wonen maar 10 miljoen mensen. Maar kijk je naar de daadwerkelijke oppervlakte van de dorpen en de steden waar de mensen wonen, dan wonen de Zweden veel intensiever dan Nederlanders. Omdat ze veel vaker in appartementen, in hoogbouw wonen dan Nederlanders. Ja. Dit zijn cijfers uit 2017. Ja, u zei al, er is wel wat bijgebouwd. Maar is er een ontwikkeling te zien in tot nu? Nou ja, je ziet de afgelopen jaren natuurlijk wel dat er ook veel meer bedrijfsgebouwen zijn bijgekomen. Hè. Denk aan alle distributiecentra in de blokkendozen, in delen van het land. Ja. Ja, precies, de blokkendozen. Ja, we hebben dat voor recente jaren dan 2017 niet exact in kaart gebracht. Dus maar goed, we mogen er wel van uitgaan dat we de ontwikkeling die we in de eerste 17 jaar van deze eeuw zagen, daarna gestaag zijn voortgegaan. Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. Dank u wel. Jeroen Niemand is planoloog bij adviesbureau Hiemstra en De Vries. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijkt u naar die cijfers? Nou, het is natuurlijk, er zijn twee dingen interessant aan. Het ene is de verdeling. Hè. Dus eigenlijk wat meneer Van Mulligen net ook al zei. Hè, hoe groot eigenlijk het areaal landbouwgrond is in ons land. En het tweede vind ik vooral interessant, die verandering. Hè. Dus je ziet dat 2% van het landgebruik is veranderd in deze periode tussen 2000 en 2017. Ja. En dit is ook de periode dat er dat vooral al die Vinex-wijken gebouwd zijn. Grote uitbreidingswijken rondom onze steden, zoals Leidse Rijn of de Waalsprong in Nijmegen. Dus dat is echt de periode geweest dat er dat de grote wijken aan de rand van de stad, of in de wei, zoals we dat dan noemen, gebouwd zijn. Nou, als je dat dan ziet, dan is uiteindelijk 2% wat dan veranderd is, is natuurlijk relatief een kleine verandering. Ja, dat valt nog mee, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Dat is anders dan het beeld wat soms geschetst wordt, hè? Ja. Ik had het inderdaad al over die blokkendozen van die bedrijventerreinen langs de weg. Dat is natuurlijk iets wat veel van mensen opvalt. Ja, zeker. Dus het ligt er dus ook aan waar er gebouwd wordt. Dus dit gaat over, deze cijfers gaan natuurlijk over het totaal van Nederland. Er zijn natuurlijk ook grote verschillen tussen de provincies. Je ziet er vooral dat er veel bijgebouwd is in de Randstad. Dus daar zie je dat verschil natuurlijk ook veel meer. Ja, als we kijken naar de grote vraag. De grote crisis, zeg maar, van deze tijd. En ook de vragen die op ons afkomen. De woningnood, maar ook het stikstof, de boerenprotesten. Dat heeft natuurlijk ook voor een deel met ruimtelijke ordening te maken. Is dat zeker goed gegaan? Hadden we het anders kunnen doen? Kijk, het is natuurlijk altijd, en dat vind ik zelf het interessante aan mijn vak als planoloog. Het is natuurlijk een puzzel. Mensen willen ook, zijn de functies komen terecht op plekken waar mensen graag willen wonen. Dus het is niet zo dat als er ergens een boer stopt, dat je daar zomaar een nieuwe woonwijk kan bouwen. Want je hebt ook voorzieningen. Mensen willen graag wonen in de buurt van voorzieningen of van wegen en dergelijke infrastructuur. Dus het is een ingewikkelde puzzel dat je niet zomaar kan zeggen, nou, hier hebben we ruimte over en hier hebben we daar bouwen we dan maar die blokkendoos. Die liggen natuurlijk ook op plekken die goed bereikbaar zijn. Dus ja. het is een ingewikkelde puzzel. Ik denk dat we dat de afgelopen jaren, dus in deze periode 2017, vrij aardig hebben gedaan. En je ziet nu ook de trend eigenlijk in Nederland, dat we steeds minder eigenlijk die uitbreidingswijk aan de rand van de stad bouwen, maar ook veel meer in de stad. Dus dat die verandering eigenlijk nog minder groot zal zijn. Maar vraagstuk als de energievraag die er nu aankomt, die heeft ook weer ruimte nodig. Dus het, wordt, het blijft puzzelen. En nou hadden we vorige week het nieuws dat toch steeds meer mensen ook wel op afstand van hun werk willen wonen, als ze dan maar de ruimte hebben, dus buiten de Randstad. Is dat iets waar we ook wat mee kunnen? Ik denk het wel. Maar dat zal uiteindelijk geen hele grote verschuivingen in Nederland plaatsvinden, verwacht ik. Dus je ziet wel, dat zag je ook in de onderzoeken van vorige week, dat er veel mensen verhuizen naar de rand eigenlijk van de Randstad. Hè. Dus de steden die daar nog wel omheen zijn. De steden als Zwolle, Culemborg, dat soort plekken groeien hard. Dus daar zie je de trek vooral naartoe gaan. Maar dat zijn ook steden die ook goed bereikbaar zijn. Dus dan zie je toch weer dat die bereikbaarheid een belangrijk punt is. Ja, een soort van uitbreiding van de Randstad eigenlijk. Ja, die wordt een beetje dikker. Jeroen Niemans, planoloog bij adviesbureau Heemstra en De Vries. Dank u wel. Qatar ontloopt tientallen miljoenen aan belasting via Nederland. Dat meldt de Volkskrant op basis van eigen onderzoek naar het staatsinvesteringsfonds Qatar Investment Authority. Via Nederland ontwijkt dat fonds voor minstens 40 miljoen euro aan belastingen in Indonesië, Spanje en Polen. En de Nederlandse schatkist krijgt via deze constructie ook geen cent. Het is volgens de Volkskrant een ongebruikelijke constructie die Qatar heeft opgezet. Het oliestaatje gebruikt het fonds om olie- en gaswinsten in de wereldeconomie te investeren. Zo is dit fonds onder meer eigenaar van de voetbalclub Paris Saint-Germain en ook het Amstel Hotel in Amsterdam. Blijf thuis tijdens de treinstakingen. Dat is het advies van reizigersorganisatie Rover in de Telegraaf. Morgen begint de estafettestaking van NS-personeel. Morgen is dan Noord-Nederland aan de beurt, ten noorden van de lijn Lelystad-Zwolle. Maar dat kan toch ook al gevolgen hebben voor de rest van het land. Want als een trein op een rangeerterrein in Lelystad eigenlijk in Brabant moet rijden, dan komt die trein dus niet in Brabant. En dat betekent dat de hele boel in het honderd kan gaan lopen, waarschuwt reizigersorganisatie Rover. En Rover roept reizigers daarom op alternatieven te zoeken of om thuis te werken. NS-medewerkers staken voor een hoger loon. In de vorm dus van estafettestakingen steeds in een andere regio in het land. En dat duurt dan tot eind deze maand. Pomphouders aan de grens met Duitsland maken bij RTV Oost de balans op. Nu de Oosterburen de accijns op brandstof op 1 september weer gaan verhogen. De afgelopen maanden was het prijsverschil soms wel 45 cent per liter. Daardoor is een pomphouder in Hardenberg naar eigen zeggen een kwart van zijn omzet misgelopen. Maar toch zijn er ook tankstations die niet zoveel last hadden van de Duitse accijnsverlaging, zoals deze in Oldenzaal. Natuurlijk merk je dat er minder klanten zijn. Maar we zijn echt een service station met veel vaste klanten. En ik denk dat dat voor ons wel de redding is geweest. Maar om grote prijsverschillen tussen Nederland en Duitsland in de toekomst te voorkomen, willen pomphouders dat de accijns op brandstof in de hele Europese Unie gelijk wordt getrokken. En oudere werknemers worden in hun bedrijf vaak minder gestimuleerd om gezond te leven, blijkt uit onderzoek in 9 landen waar Trouw over schrijft. Het probleem is vooral groot bij zogenoemde vergrijste bedrijven. Bedrijven waar relatief weinig jong personeel werkt. Dan staat er ook vaak minder vaak wat gezonds op het menu in de bedrijfskantine. En die bedrijven krijgen hun personeel niet meer aan het bewegen. Waar jonge mensen werken, daar gebeurt dat juist wel. Maar over het algemeen krijgen oudere werknemers in bedrijven dus minder aandacht als het gaat om gezondheid. Waarom is niet duidelijk, al wil een van de onderzoekers in Trouw er wel een gooi naar doen. Werkgevers hebben misschien het gevoel van die oudjes zitten toch maar hun tijd uit tot hun pensioen. Daar moeten we niet in investeren. Think van Aretha Franklin natuurlijk. Verslaggever Jeroen Josephine Trehi, die is al op pad naar Annapolona. Wat ga je doen? Ja, klopt. Naar de kop van Noord-Holland inderdaad. Ik ben er bijna. Het gaat om een project dat vandaag start. Het heet de Zoetwaterboeren. Het draait allemaal om de droogte en de problemen die boeren daarvan ondervinden natuurlijk. En de oplossingen die er mogelijk zijn. Want op het bedrijf van boer Klaas Schenk is namelijk een onderzoekscentrum geopend. Vandaag is daarvan de officiële opening. Hij past namelijk allerlei manieren al toe om de grond eigenlijk het hele jaar door vochtig te houden. Of in ieder geval op peil, ook in deze tijden van droogte. En daar gaat hij straks van alles over vertellen en laten zien. En dat horen wij dan weer van Josephine Trehi. Het is 15 jaar geleden dat Twitter-programmeur Chris Messina met het idee kwam om het bekende hekje te gebruiken, de hashtag. Inmiddels wordt hij natuurlijk massaal gebruikt op Twitter en andere sociale media om mee te praten over grote evenementen, een maatschappelijk statement te maken of om elkaar gewoon goedemorgen te wensen. Social media-expert Elja Do, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom bedacht Messina die hashtag? Ja, hij was. Twitter bestond nog niet zo lang toen hij dit bedacht. En hij, je kon Twitter niet goed doorzoeken en je kon niet goed informatie groeperen. Dus zoals wij nu gewend zijn om rondom een grote crisis of een evenement informatie bij elkaar te zetten, dat kon niet. Dus hij was op zoek naar een manier om dat te doen. En hij heeft voorgesteld aan Twitter om daar de hashtag voor te gaan gebruiken. En zo is hij dus ontstaan, ja. En hoe is dat dan gegaan? Want ja, hij kan dat bedenken, maar blijkbaar vonden mensen het wel handig. Nou, hij heeft wel Twitter. Het heeft lang geduurd voordat het echt zo'n linkje werd zoals het nu is, hè, als je op een hashtag klikt. Hij heeft wel Twitter moeten overtuigen, maar inderdaad, andere gebruikers vonden het ook heel handig. Dus uiteindelijk is Twitter kennelijk overstag gegaan. Ja, maar inmiddels wordt hij wel een beetje anders gebruikt dan hij bedacht had, volgens mij. Ja, het is niet alleen maar meer om echt informatie te vinden. Dat klopt. Want ja, er zijn natuurlijk ook mensen die het gebruiken meer om een context te geven aan hun bericht. En meer als grapje. Of om mensen te activeren rondom een maatschappelijk thema. Dat soort dingen. Ja, of hashtag DTV van durf te vragen. En dan allerlei vragen stellen die meestal heel erg voor de hand liggen. Hè? Nou, of soms willen mensen gewoon een praatje maken. En dan is het ook handig om een vraag te stellen, toch? Ja. Ja. Dat is ook zo. De marketing gebruikt ze ook, hè, nu? Ja, want behalve dat wij gebruikers het gebruiken om informatie te vinden, willen marketeers natuurlijk graag dat wij hun informatie vinden. En vandaar dat zij dat ook gebruiken. Ja, niet altijd heel handig, maar ja. Nee, niet altijd heel handig? Ja. Nou ja, weet je, je ziet wel eens bijvoorbeeld, dat noem je hijacking, hashtag hijacking. Dus bijvoorbeeld er is een groot evenement waar iedereen het over heeft, bijvoorbeeld op Twitter. Of er is iemand overleden die beroemd is. En dan proberen sommige marketeers of gewoon mensen die graag aandacht willen zo'n hashtag ook te gebruiken om vervolgens gebruik te maken van het momentum, zeg maar. Ja, ja. Dat is dan niet zo sympathiek, dat is wat u bedoelt eigenlijk. Ja, dat is wat ik bedoel. Misschien wel de bekendste hashtag, hashtag MeToo. Ja. Ja, je ziet nu dat hashtag soms ook echt maatschappelijke ontwikkelingen en activisme vertegenwoordigen. En dat nieuwe generaties dat heel effectief gebruiken om hele grote groepen mensen in beweging te krijgen. En sowieso in de nieuwsgaring is het voor sommige mensen ook echt bijna onontbeerlijk geworden. Zodat ze heel snel dat weten te vinden wat ze willen weten. Ja, dat hangt natuurlijk wel vanaf hoe goed die social media platformen, die hashtags, die informatie op een rijtje weten te zetten. Hè? Want als je op een hashtag klikt, is het niet automatisch zo op de meeste platformen dat de nieuwste bovenaan komt. Maar het platform probeert met een algoritme de beste bovenaan te krijgen. En dan kun je heel goed informatie vinden als dat goed werkt. Kun je zeggen dat de hashtag wel echt een cultureel fenomeen van onze tijd is? Absoluut, absoluut. Het is moeilijk voor te stellen hoe social media eruit zou zien zonder hashtags. Heel anders, denk ik. Social media expert Elja Do. Ik zou bijna zeggen hashtag bedankt. Dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Ster. Hey, waar gaat die tas met die jongen naartoe? Start je in september met het voortgezet onderwijs? Haal dan alles uit de back-to-school deals van Mediamarkt. Zoals de Acer Aspire 5 studentenlaptop met Intel Core i5 processor voor €499. Ontdek meer slimme deals in jouw Mediamarkt. En dat meisje zonder tas? Heb het allemaal opgeslagen. Tot en met 11 september in het Centraal Museum Utrecht. De gezonde stad. Vies en ongezond. Dat denken we meestal over de stad van vroeger. Maar klopt dat wel? Ontdek meer over gezond stedelijk leven in De Gezonde Stad. Kijk op centraalmuseum.nl. We eten en drinken nogal wat zuivel in Nederland. De gemiddelde melkkoe moet daarvoor 35.000 liter melk geven in haar leven. 35.000 liter. En ze wordt maar 6 jaar. Dan is ze leeggezogen, uitgeput en wordt ze afgedankt. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl.

Keukenkopers, opgelet! Deze zomer wordt extra voordelig, want Keukenconcurrent betaalt jouw BTW. Dat betekent 21% korting op jouw nieuwe keuken. En dat is lekker, want zo hou jij geld over om andere leuke dingen te doen. Tja, dat is echt ongekend van Keukenconcurrent. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. In Close-up een documentaire over woordkunstenaar en componist Ad Visser, die in mei 75 jaar werd en veel meer blijkt te zijn dan Mr. Topop. Een documentaire over Ad Visser. Morgenavond in Close-up om 11:15 op NPO 2. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Opleidingen en trainingen van ICM volg je voordeliger met het stapbudget. Meld je nu aan en ontvang €1000 subsidie. Het NOS Radio 1-journaal. De overlevingskans van patiënten met kanker is aanzienlijk toegenomen. 5 jaar na de diagnose is 66% nog in leven. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse kankerregistratie voor patiënten met die diagnose in de periode tussen 2011 en 2020. Otto Visser is hoofd kankerregistratie bij het Integraal Kankercentrum Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Het aantal patiënten dat na 5 jaar nog leeft stijgt gemiddeld met bijna 1% per jaar. Dat gaat dus steeds beter. Dat gaat inderdaad steeds beter. Het gaat langzaam maar gestaag. En zolang dat maar verder omhoog gaat, denk ik dat dat een goede ontwikkeling is. En inmiddels is dus overleefd 2 op de 3 kankerpatiënten overleefd de ziekte. En wat is de belangrijkste oorzaak dat het stijgt? Nou, er is eigenlijk niet 1 oorzaak. Het is een hele optelsom van allerlei verschillende oorzaken. Die kun je rubriceren onder allereerst vroegere diagnose. Dus als de diagnose eerder wordt gesteld, dan is de kans op overleving groter. En daarnaast betere technieken om kanker te ontdekken en tenslotte betere behandelingen. Nou hebben we het iedere keer over die 5 jaar. Waarom is dat zo'n belangrijke periode? Nou, die 5 jaar is gekozen omdat als je kijkt naar 5 jaar, dan is de kans dat de ziekte terugkomt bij de meeste vormen van kanker niet heel groot meer. Dat geldt trouwens niet voor alle vormen van kanker, want er zijn ook kankersoorten die nog terugkomen na die 5 jaar. Maar in de meeste gevallen kun je stellen dat als je 5 jaar na de ziekte nog in leven bent, dat je dan een grote kans hebt om genezen te zijn. Nou, sowieso zijn er ook een aantal kankersoorten waar het bij iedereen zo. Sorry. Ja, er zit een kleine vertraging op, vandaar. Sowieso zijn er ook kankersoorten waar de overlevingskans nog steeds laag is, hè? Ja, dat geldt bijvoorbeeld voor longkanker, voor maagkanker, voor slokdarmkanker, alvleesklierkanker. En dat zijn allemaal soorten kanker die pas laat in het ziektebeloop symptomen geven, waardoor ze dus ook heel laat pas worden ontdekt. En als ze dan worden ontdekt, dan zijn er vaak al uitzaaiingen. En dan is het heel moeilijk om de patiënt nog te behandelen en te genezen. En u zegt net dat een van de belangrijkste oorzaken is dat het overlevingskansen stijgen. De vroege opsporing. Is dat bij die soorten wel te ontwikkelen, dat je het vroeger opspoort? Nou, er worden nu technieken uitgetest bij longkanker. Mogelijk zullen er ook bij die andere vormen van kanker technieken worden ontwikkeld. Er wordt nu gekeken naar bloedonderzoek om te kijken of dat er al zeg maar afwijkend DNA uit kankercellen in je bloed is te detecteren. Dat zou wellicht een mogelijkheid zijn om ook vormen als al vleesklierkanker of maagkanker heel vroeg op te sporen. Ja. Maar daarvoor moet nog echt heel veel onderzoek gedaan worden. De soorten waarbij het juist wel heel goed gaat, wat zijn die? Dat zijn bijvoorbeeld huidkanker, borstkanker, prostaatkanker, zaadbalkanker. Dat zijn bijna allemaal vormen van kanker die relatief vroeg worden ontdekt, als er nog geen uitzaaiingen zijn. Daardoor zijn ze dan goed te behandelen. Goed te behandelen, zou het nog beter kunnen? Zou de overlevingskans nog verder omhoog kunnen? Er is zeker nog wel wat winst te behalen. Laten we bijvoorbeeld zaadbalkanker nemen. Daar is de overlevingskans nu meer dan 95%. Maar dat betekent dat toch nog een paar procent van alle mannen met die zaadbalkanker krijgen aan die ziekte overlijden. Beter operatie, dat zal in die gevallen niet helpen. Dus ook in die gevallen moeten we het dan hebben van chemotherapie. En dat betekent dus dat er nieuwe vormen van chemotherapie moeten worden ontwikkeld. Om ook die laatste procent aan overlevingswinsten bij zaadbalkanker nog te boeken. Want we zitten nog niet op de 100%. Nee, kortom, het gaat steeds beter, maar er is nog steeds een lange weg te gaan. Inderdaad. Otto Visser, hoofdkankerregistratie bij het Integraal Kankercentrum Nederland. Dank u wel. We wisten dat het hard ging met het smelten van de gletsjers in de Alpen. Maar Zwitsers onderzoek wijst nu uit dat het nog harder gaat dan gedacht. Deze onderzoeker vertelt dat er nog 20% meer ijs is verdwenen dan werd aangenomen. De studie zeigt dat we sinds de 1930er jaren we etwa de helft des ijsvolumen verloren hebben. Dat is etwa 20% meer als wat men bisher aangenomen had. Sinds de jaren 30 van de vorige eeuw dus is het ijsvolume van de gletsjers met de helft afgenomen. Weerman Peter Kuipers-Munneke, weerman bij ons bij de NOS, maar ook glacioloog. Goedemorgen, Peter. Ja, goedemorgen, Astrid. Ja, is dit een belangrijk onderzoek? Ja, het is een heel belangwekkend onderzoek, omdat we voor schattingen van hoeveel ijs er vroeger was, altijd een beetje moesten vertrouwen op methodes die redelijk nauwkeurig waren, maar we moesten altijd afgaan op landkaarten. En daarmee kun je eigenlijk alleen maar de verandering in het oppervlak bepalen. Maar ja, die gletsjers zijn ook een heel stuk dunner geworden. En er was altijd een klein beetje gissen hoe dat is gegaan in de afgelopen 100 jaar. En nu is er een nieuwe techniek losgelaten op hele oude beelden. Daar ben ik zelf eigenlijk heel enthousiast over die techniek. In de jaren 30 is de topografische dienst van Zwitserland voor het maken van hele nauwkeurige militaire stafkaarten door het hele land getrokken om foto's te maken van eigenlijk heel Zwitserland. Van al die dalen met al die gletsjers. En nou, al die data, die foto's van 100 jaar oud, die zijn nu allemaal ontsloten in een digitale database. Die zijn gedigitaliseerd. En daar hebben ze, die onderzoekers hebben daar hele moderne software op losgelaten, die aan de hand van foto's een driedimensionaal beeld kan maken. Dat is misschien iets wat je kent. Nou, dat sluit toevallig aan op het vorige onderwerp, bij kankeronderzoek. Als je als onderzoekers of als chirurgen, oncologen een tumor moeten weghalen, wat ze dan vaak doen, is dat ze vanuit verschillende hoeken een foto maken van die tumor. En op die manier kunnen ze een driedimensionaal beeld van die tumor reconstrueren. En dan kunnen ze alvast oefenen op een schaalmodel hoe ze dat het beste kunnen weghalen. Nou, die techniek van foto's van verschillende hoeken en daar een driedimensionaal beeld uit reconstrueren, dat is precies wat die onderzoekers hebben gedaan aan de hand van bijna 22.000 foto's uit de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw, is een heel nauwkeurig driedimensionaal beeld geschapen van die gletsjers uit Zwitserland. En door dat te vergelijken met nu, hebben ze echt vrij nauwkeurig kunnen vaststellen dat meer dan de helft van het ijs in de afgelopen 80 jaar verdwenen is. Ja, je bent heel enthousiast over het onderzoek. Ik denk dat je over de uitkomst een stuk minder enthousiast bent. Hè? Maak je je zorgen? Hè? Ja, kijk, dat is natuurlijk, dat is zeker zo. Meer dan de helft van het ijs is verdwenen. We weten dat gletsjers een hele gevoelige graadmeter zijn voor klimaatverandering. Nou, net als in Zwitserland, net als in de rest van Europa, is de gemiddelde temperatuur in de afgelopen decennia ongeveer 2 graden gestegen. En ja, dan zie je dus inderdaad ook het resultaat dat meer dan de helft van dat ijs is verdwenen. Dat is een heel groot getal. Tegelijkertijd weten we ook dat zelfs als vandaag de opwarming zou stoppen, nog ongeveer 60% van het ijs wat er nu nog ligt, in de komende eeuw ook zal verdwijnen. Simpelweg omdat ze vertraagd reageren op de opwarming. Ja. En dat is natuurlijk. Dat brengt gewoon enorm grote veranderingen met zich mee. Onder andere voor de Zwitserse economie, hè, voor de recreatie, voor de wintersport. Maar ook Zwitsers die wekken een hele hoop elektriciteit op met water in stuwmeren. En het niveau in die stuwmeren zal veel moeilijker te controleren zijn als ze niet meer aankunnen van een bepaalde hoeveelheid smeltwater in het voorjaar. Hetzelfde geldt ook voor de rivieren. Hè. Daar hebben we nu zien we daar alle gevolgen van in Europa. De Donau, de Rhône, maar ook de Rijn, die zijn voor een deel afhankelijk van afvoer van smeltwater. En op het moment dat er simpelweg geen gletsjers meer aan het eind van de eeuw, dan wordt de afvoer in die rivieren heel onvoorspelbaarder. Dus in die zin heeft het verdwijnen van gletsjers niet alleen een esthetisch gevolg, hè, dat de bergen er heel anders uit komen te zien, maar ook hele grote economische gevolgen. Ja, ja, en het levert ook gevaar op. Zagen we in Italië met die gletsjer die afbrak, waar mensen bij zijn overleden. Ja, absoluut. En dat heeft er ook mee te maken dat dit jaar en ook een aantal eerdere jaren in de recente, in de afgelopen 10 jaar, gaat het smelten zo hard. Dat wij gletsjeronderzoekers ook niet altijd meer ervan op aankunnen wat er nou precies gebeurt. En dan kan het gebeuren dat er zomaar ineens hele grote brokken afbreken. Om een voorbeeld te geven, die studie waar we het net over hadden, met de helft van het ijs dat is verdwenen, die hebben gekeken naar de periode in de jaren 30... tot 2016, dus dat is 6 jaar geleden. Maar als je kijkt naar de periode tussen 2016 en 2022, dus nu in 6 jaar tijd, is 12% van die helft verdwenen. Dus het gaat vooral de laatste jaren heel hard. En dat kan ook inderdaad veiligheidsrisico's in de bergen zelf opleveren. Kortom, geen goed nieuws. Nou ja, kijk, we zullen ermee moeten leren leven dat de gletsjers in de Alpen een heel stuk kleiner zullen worden in de toekomst dan dat wij en onze generaties ze altijd hebben gezien. En wat we nog kunnen proberen is de opwarming van de aarde tot stilstand te brengen, zodat we in ieder geval voor toekomstige generaties nog een paar gletsjers overhouden. Dankjewel, Peter Kuipers-Munneke. 16 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over de stikstofuitstoot in de Kennemerduinen in Noord-Holland. Ecoloog Dick Groenendijk vertelde dat het gebied de laatste jaren drastisch is veranderd. Er zijn heel veel struiken bijgekomen. En de glans van het heilige land is er nog wel. Maar je ziet dat het landschap enorm veranderd is. Dicht gegroeid door stikstofdepositie. We komen uiteindelijk een keer op een punt dat het te laat is om nog actie te ondernemen, zei Groenendijk. Ik vergelijk het wel eens met die toren, die Jenga-toren, waar je blokjes uithaalt. Het gaat best lang goed, maar op een gegeven moment stort die toren in. Insecten die verdwijnen, planten die niet meer op een juiste plekje kunnen groeien en verdwijnen. Alles heeft met alles te maken en op een gegeven moment trek je het laatste blokje eruit. In Hart van Nederland ging het over de eenmalige energietoeslag voor mensen met de laagste inkomens. Die toeslag is er alleen voor mensen van 21 jaar of ouder. Studenten Narmada Klaren van 19 vindt dat oneerlijk. Ik maak me echt wel zorgen, want kijk, ik heb natuurlijk een baantje. Maar ja, ik ben student, dus hoeveel kan ik werken en hoeveel verdien ik daadwerkelijk? En alles wordt duurder inderdaad. En dat merk ik heel erg ook gewoon aan mijn eigen spaarpotje. Dus ik maak me daar zeker wel zorgen om. Gemeenten zeggen dat studenten jonger dan 21 nog onder de verantwoordelijkheid van hun ouders vallen. Ja, dat kan wel zo zijn, maar ik kan nooit eigenlijk als overheid zijnde zien hoe die relatie is en hoe ik daadwerkelijk zou worden ondersteund door mijn ouders. Dus toen dacht ik, dit is eigenlijk behoorlijk oneerlijk en gewoon leeftijdsdiscriminatie. En Narmada is niet de enige die er zo in staat. Studentenvakbond LSVB krijgt veel vragen van bezorgde studenten. Hoe kan ik nog rondkomen deze maand? Hoe kan ik mijn huur nog betalen? Hoe kan ik mijn boodschappen nog betalen? Er moet van het Rijk gewoon veel meer geld komen. Dat was gisteravond op Radio en TV. Donald Trump die nam een paar honderd geheime stukken mee toen zijn presidentschap erop zat. Bij de Amerikaanse oud-president zijn dit jaar meer dan 300 vertrouwelijke documenten in beslag genomen. Dat weet de New York Times. De eerste 150 documenten kwamen in januari boven tafel. Trump overhandigde toen 15 dozen met documenten aan het Nationaal Archief. En er zaten ook 150 vertrouwelijke stukken bij die hij eigenlijk helemaal niet meer in zijn bezit had mogen hebben. Dat gebeurde in juni nogmaals. En een derde stapel werd in beslag genomen bij de inmiddels wel bekende FBI-inval begin deze maand in Trump's Florida villa in Mar-a-Lago. Trump zou nog papieren in bezit hebben gehad van onder meer de NSA en de FBI. Daaronder ook documenten met de status topgeheim. Ja, dan weten ze nog steeds niet wat voor geheim natuurlijk. Er werd wel gesuggereerd dat het ook met atoomwapens te maken zou hebben. Ja. Maar dat blijft nog altijd ook in dit stuk van de New York Times onduidelijk. Voor de kust van Cyprus is voor de vierde keer in korte tijd een groot aardgasveld ontdekt. Waar dit keer mogelijk zo'n 70 miljard kubieke meter gas in zit, meldt de Italiaanse krant La Repubblica. Een Italiaans-Frans consortium heeft het gasveld ontdekt op bijna 2300 meter diepte, 160 kilometer van Cyprus. Volgens La Repubblica is 70 miljard kubieke meter ongeveer wat Italië in een jaar verstookt. Maar er zit misschien nog wel meer in dat gasveld. En het duurt volgens de krant trouwens nog wel tot 2 jaar voordat het gas ook daadwerkelijk kan worden gewonnen uit dat veld. Elke dag raken in België 13 scholieren gewond op de weg naar school of weer terug naar huis, blijkt uit cijfers van het verkeersveiligheidsinstituut VIAS, waarover de VRT schrijft. Jongens van 16 lopen de meeste kans om gewond te raken, blijkt uit de cijfers. 2 keer zoveel als 14-jarigen en 4 keer zoveel als scholieren van 10. Het komt volgens de Vlaamse Omroep vooral doordat 16-jarigen op de brommer stappen en als puber sowieso wat meer risico nemen. Verder zegt het Verkeersveiligheidsinstituut dat de woensdagmiddag het gevaarlijkste moment is van de Belgische schoolweek. Want dan gaan bijna alle kinderen tegelijkertijd naar huis. En de straten van de Schotse hoofdstad Edinburgh liggen vol met afval, want vuilnisophalers staken. Ze willen meer salaris, daarover schrijft Sky News. Die staking is ongelukkig gepland, of misschien wel juist bewust gepland, rondom het Fringe Festival. Een groot cultureel evenement waar honderdduizenden mensen op afkomen. Het is geen mooi visitekaartje dus voor Edinburgh. Ik bouw hiervan, zegt een voorbijganger op straat. I love Scotland. I love Edinburgh. But that is really sad. Terrible. Well, you should pay the people what they're asking for. Deze man vindt dat de stad krijgt waar hij om vraagt, zolang het loon van de vuilnisophalers niet omhoog gaat. Oppositiepartijen in het Schotse parlement hebben volgens Sky News premier Sturgeon opgeroepen een einde te maken aan deze wat zij noemen internationaal beschamende situatie. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het verkeer kan momenteel bijna overal moeiteloos doorrijden, behalve op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Het rijdt langzaam tussen Stroe en Hoevelaken. 3 kilometer file zorgt voor 10 minuten aan vertraging. NPO Radio 1. Ja, Erik ten Hag, die mag in ieder geval voorlopig nog blijven bij Manchester United. Zijn elftal won gisteravond met 2-1 van Liverpool. Pakte zo de eerste 3 punten van het seizoen in de Premier League. Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ze hebben gewonnen. Speelde het elftal ook beter? Ja, het was wel een hele bijzondere avond. Want sommige mensen zullen denken, moeten we het nou over de Engelse competitie hebben? Maar dit was natuurlijk wel een wedstrijd die er helemaal uitsprong in allerlei opzichten. Van tevoren was er al een hele grimmige sfeer. Grote demonstratie van Manchester United supporters. Is er vaker geweest. Die richt zich dan niet op Ten Hag. Die richt zich niet op de spelers, maar vooral op de Glazers. De eigenaren, Amerikaanse eigenaren van Manchester United. Het was zelfs zo dat de teambespreking verplaatst moest worden. Het was een hele mengeling sfeer aan het begin van de wedstrijd. Van spanning, van lichte agressie, verwachting, noem het allemaal maar. En toen ging die wedstrijd en het was onherkenbaar. Het was alsof je een heel ander elftal zag met een enorme agressie, een enorme gezonde agressie, goede drang naar voren. Heel veel zelfvertrouwen leken de spelers te hebben en ze speelden een heerlijke wedstrijd. Kwamen terecht op 1-0 voor. Natuurlijk had Liverpool ook zo'n goede fase. Prachtige tweede goal na de rust. En toen bij de 2-1 van Liverpool werd het klassiek nog een minuutje of 10 nagelbijten. Maar het was een prachtige wedstrijd en hij had echt grote keuzes gemaakt. Hij durfde het van tevoren ook uit te leggen. Geen Ronaldo, geen Maguire, zo'n 200 miljoen even op de bank gezet. Hij wilde agressie, hij wilde mensen met loopvermogen, hij wilde mensen met atletisch vermogen. Martinez, de veel bekritiseerde Ajaxiet, had hij gewoon weer opgesteld. Malasia maakte zijn debuut, de jonge Feyenoorder zoals wij hem nog kennen. En die speelden allemaal of hun leven ervan afhing. Dus het was een hele bijzondere avond daar gisteravond. Nou ja, precies wat je zegt, Ronaldo, Maguire op de bank zetten. Dat als het verkeerd uitpakt, dan had hij denk ik meteen zijn koffer kunnen pakken. Maar goed, het pakt juist goed uit. Is hij dus veilig voorlopig? Nou ja, het is denk ik de overwinning. Liverpool is de aartsvijand van Manchester United. Dus dat telt driedubbel. Dat telt heel erg hard daar. Maar de manier waarop, de keuzes die hij gemaakt heeft... waarin hij duidelijk liet zien dat hij eigenlijk de baas was. Ronaldo, die voor de wedstrijd zich weer eigenlijk een beetje misdroeg... door met mensen te gaan staan kletsen langs de zijlijn en zo... die daar commentaar gaven, oud-ploeggenoten even omhelzen... terwijl hij gewoon een warming-up moest doen. Liet hij allemaal voor wat het was. Hij heeft zijn keuzes gemaakt. En ik denk dat hij wat dat betreft heel veel credits verdient... heeft. Credits bij dat bestuur, dat veel bekritiseerde bestuur. Veel credits ook bij het publiek. Maar het allerbelangrijkste is wat duidelijk was. Hij had ook al de credits bij zijn spelers verdiend. De spelers die in ieder geval gisteren speelden. En ja, als je wint, dan mag je weinig zeggen als je niet gespeeld hebt. Dus hoe die soap met Ronaldo verder gaat, dat moeten we zien. Hij bracht hem nog wel in, hè, de 85e minuut. Ja. Er zijn jongere spelers die dan ongeveer weigeren nog te gaan. Maar Ronaldo ging er toch gewoon in en deed ook echt nog zijn best die laatste 7, 8 minuten. Dus ook dat had hij voor elkaar gekregen. Maar hij heeft zijn keuzes gemaakt, maar goed, moeten wel helder hebben. Dit is één wedstrijd, er komen er nog een heleboel. En wat ze gisteren allemaal konden brengen mentaal... de grote vraag is of dat aanstaande zaterdag weer kan. Dus het verhaal gaat verder, maar voorlopig heeft hij even laten zien wie die is. En met deze keuzes heeft hij wel heel veel credits verdiend... bij heel veel, op heel veel niveaus, zeg maar. Betekent dat de coaches in het Engelse voetbal allemaal nog op hun plek zitten... In Nederland niet. Jij, een paar weken terug zei jij al van... nou, voor kerst zijn er 3 coaches ontslagen. Nou, de eerste is ontslagen. Ja, maar dit had ik ook niet durven voorspellen. In Engeland heb je wetkantoren. Kan je altijd zetten op wie de eerste is en zo. En bijzonder verhaal, die George Ulte bij Fortuna Sittard... 2 jaar geleden daar gekomen toen Sittard helemaal onderaan bungelde. Geweldig seizoen gehad, toen nog 11e geworden. Werd alom geprezen. Vorig jaar een moeilijk seizoen. Uiteindelijk op de allerlaatste dag veilig. En eigenlijk vorig jaar, einde van het seizoen... had je een paar keer de verwachting... nou, misschien gaat hij er wel uit. Want dat zijn dan die reflexen die gebeuren. Nou goed, gebeurde niet. Nieuw seizoen, aankopen gedaan, Sittard. Een beetje naar de bol gestegen wat mij betreft. Het woord Europees voetbal viel daar zelfs al. En ja, dan is de start heel tegenvallend. Maar om dan als bestuur, als je ja, zeg maar een maand geleden... nog met je volle verstand deze mensen het vertrouwen hebt gegeven... na 3 wedstrijden te zeggen, we houden er alweer mee op. Het geeft ja, het totale opportunisme van het betaalde voetbal aan. En ja, wat dat betreft is het een soort rollercoaster. We leven van week tot week. Maar het is een evenaring van het record in de Eredivisie... na 3 wedstrijden weg. Het is 1 keer eerder gebeurd... deze eeuw met Alex Pastoor bij NEC. En nogmaals, ze zullen er hun gedachten en hun redenen voor hebben... want ze kennen hem wel 2 jaar. Maar het komt eigenlijk wat mij betreft ook wel... als een soort vorm van belachelijk besturen over. En niet als een vorm van daadkracht. Dus we zullen zien wie met Fortuna Sittard wel die punten gaat halen. Maar George Ulte, daarvoor is het verhaal op dit moment over. Tom, dankjewel. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. baby, baby, tell them, bye, bye, bye to the demons in your sleep. Baby, baby, tell them, tell them, tell them, tell them, tell them. Dat I'm here van Wolf. Ster. Zo, dat is chill. Hé, hey, en we hebben ook een lichtbad. Ah, ik zei toch dat het een topdeal was. Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. Wanneer maakt u hier werk van? Over 10 jaar? 5? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Want de beste deal begint met een goed plan. En daar moet je op tijd mee beginnen. Rembrandt Fusies en Overnames. De kracht van het plan.nl. Zo! Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De overlevingskans voor mensen bij wie kanker is vastgesteld is de laatste 10 jaar toegenomen, blijkt uit cijfers van de Nederlandse kankerregistratie. Dankzij verbetering van de diagnose en de behandelingen zijn de kansen op overleving sterk gestegen bij onder meer bloed- en lymfeklierkanker. In het zuiden van Mexico is opnieuw een journalist vermoord. Hij werd in zijn auto doodgeschoten door gewapende mannen op een scooter. Naast journalist was hij ook columnist voor een lokale krant. Zijn laatste column ging over de zaak rond de verdwijning van 43 Mexicaanse studenten in 2014 en de betrokkenheid van lokale politici daarbij. Mensen die morgen met de trein willen kunnen maar beter thuis blijven. Daarvoor waarschuwt reizigersorganisatie Rover in de Telegraaf. Morgen begint de estafettestaking van NS-personeel in de regio Noord-Nederland. En dat kan grote problemen in het hele land veroorzaken. Rover hoopt dat de vakbonden en de NS het vandaag nog eens worden over nieuwe loonafspraken. En het hoofd van de Hongaarse Weerdienst is ontslagen nadat de weersverwachting niet was uitgekomen. Zaterdag zou tijdens de Nationale Feestdag de grootste vuurwerkshow in de geschiedenis van Hongarije worden gehouden. Die werd uitgesteld omdat er stortbuien en onweer in de weersverwachting stonden. Maar uiteindelijk bleef het droog en toen werd de weerman ontslagen. Bij Weerplaatsen Roosmarijn Knol. Nou, gelukkig is dit geen Hongarije. Nee, ik mag hopen op een goede verwachting. Anders dan, staat mijn positie ook op scherp. Maar ik ga ernstig mijn best doen om een accuraat weerbericht te geven. We hebben vanochtend nog met wat wolkenvelden te maken. Voornamelijk in het westen en midden van het land. Maar dat zijn relatief dunne wolkenvelden. En de zon gaat in de loop van de dag daar steeds meer gaten in branden. En dan wordt het een flinke zonnige middag. Ook wel wat stapelwolken. Maar buien worden er eigenlijk niet of nauwelijks verwacht. Dus bij ons blijft het de hele middag droog. Een zwakke tot matige zuidenwind en die voert ook warme lucht aan. Dus de temperatuur gaat nog wat verder oplopen vergeleken met gisteren. In het westen en noorden van het land zo'n 24 of 25 graden. En in het zuiden en oosten richting de 30, maar maximum temperaturen van 28 of 29 graden. En de komende dagen ook weer zo warm, hè? Klopt, het gaat zelfs nog een stukje warmer worden. Morgen hebben we in het oosten en zuiden al die tropische temperaturen. Dan wordt het wel warmer dan 30 graden, zo'n 31 graden. Ook in het westen van het land dan behoorlijk warm, 27 of 28 graden. Ook dan droog, flink wat zonneschijn, stapelwolken. Ja, en donderdag is nog een klein beetje onzeker of het dan nog warmer gaat worden. Maar vanaf vrijdag neemt de wisselvalligheid toe en dan gaat het ook geleidelijk wat minder warm worden. Roosmarijn, dankjewel. En verkeersinformatie, Tim Schaap. Hier en daar ontstaat een normale dagelijkse file, maar echt druk is het niet. De enige file die je naam mag hebben is de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam over 6 kilometer tussen Stroe en Hoevelaken. Je vertraging is 10 minuten. We kunnen alles doen wat we willen doen. Winkelen, op bezoek bij oma, naar je werk gaan, met vrienden naar het terras. Maar het coronavirus is er nog steeds. Jij kan helpen om verspreiding van het virus te voorkomen. Heb je klachten? Doe een zelftest en blijf thuis als je corona hebt. Zo beschermen we elkaar. Het helpt ook om de andere adviezen te volgen. Dirk doet er alles aan om boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden. Wel zo fijn nu alles duurder wordt. En de Consumentenbond bewijst het. A-merken zijn het goedkoopst bij Dirk. Zo vul je de volste boodschappentas voor de kleinste prijs. Op Dirk kun je rekenen. In Close-up een documentaire over woordkunstenaar en componist Ad Visser, die in mei 75 jaar werd en veel meer blijkt te zijn dan Mr. Topop. Een documentaire over Ad Visser. Morgenavond in Close-up om 11:15 op NPO 2. Ons huismerk 1 de beste is nog goedkoper dan A-merken. Op Dirk kun je rekenen. Volg een gratis cursus of opleiding met 1000 euro stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Nu bij Dirk, diverse koekjes van Lu. Voor maar 1,19 per pak. NHA thuisstudies. Nu met gratis tablet. nha.nl. De Tweede Kamer komt vandaag twee weken eerder dan gepland terug van reces voor een debat over de uitspraken van CDA-leider Wopke Hoekstra. Hij noemde vrijdag in het AD het halen van de stikstofdoelen in 2030 niet heilig en trok daarmee zijn handen af van een belangrijke afspraak in het coalitieakkoord. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, ja, wat voor een debat gaat dit worden? Nou, het kan wel echt alle kanten op, maar ik verwacht in ieder geval een enorm kritische oppositie die met het nodige gooi- en smijtwerk gaat proberen een wicht te drijven in de coalitie. Ja, en daarbij zijn ze eigenlijk enorm geholpen door CDA-leider Hoekstra, die vorige week dus afstand nam van een belangrijke pijler van het coalitieakkoord, die halvering van stikstof in 2030. En daarna lazen we ook in kranten dat D66-leider Kaag in de ministerraad tegen Hoekstra zei: het vertrouwen is weg. Ja, en dus wil die Tweede Kamer weten of de coalitie nog wel op één lijn zit, of ze wel eensgezind zijn om de grote problemen van dit moment op te lossen, zoals stikstof, zoals koopkracht en asiel. En aan de rechterkant zijn partijen als PVV, JA21 en BBB die het eigenlijk eens zijn met Hoekstra, dat ze de boeren langer de tijd wil geven. En dus willen zij hem aan die uitspraken houden. En aan de andere kant van het spectrum is het juist andersom. Die partijen willen het stikstofbeleid overeind houden. Dus de vraag is of vandaag de coalitie de rijen echt gesloten houdt. Nou ja, kan er een coalitiecrisis ontstaan? Nou, dat kan zeker, maar het is niet de verwachting, omdat coalitiepartijen ook niet echt belang hebben bij weer nieuwe verkiezingen. Ook als je kijkt naar de peilingen, staan ze er niet al te best voor. Maar de oppositie zal het wel proberen. GroenLinks bijvoorbeeld heeft al aangekondigd dat ze met een motie komen die uitspreekt dat de stikstofdoelen voor 2030 overeind blijven. Nou, dan is het spannend of het CDA daartegen durft te stemmen, in lijn met dat interview met Hoekstra. Dan heb je inderdaad een coalitiecrisis. En het rommelt wel in de achterbannen van vooral die twee partijen aan de rechterkant, VVD en CDA, als het gaat om stikstof en asiel. Een deel van de CDA-achterban liet dit weekend weten blij te zijn met de uitspraken van Hoekstra en zal hem dus ook daaraan willen houden. En bij de VVD is al langer onvrede over stikstof, maar nu ook over asiel. Die partijen zullen willen uitstralen dat ze staan voor het belang van de boer en de burger die zich zorgen maakt over de asielcrisis. De onrust die je nu ziet bij die achterbannen, dat verzwakt de coalitie wel. Ja, die onrust gaat dus over stikstof, maar ook over asiel. Gaat het debat wel alleen maar over stikstof? Nee, het wordt inderdaad breder getrokken. Want in dat interview van Hoekstra noemde hij ook die andere twee crises. Koopkracht en asiel. Dus daar gaat het ook uitgebreid over. Daar willen de oppositiepartijen ook over spreken. Vooral over koopkracht. Partijen als de SP, PvdA, DENK, ook de PVV, die willen het hebben over maatregelen om die koopkracht te verbeteren. Dus dit debat geeft ze eigenlijk de gelegenheid om nog voor het afronden van die begrotingsbesprekingen die deze week bezig zijn, daar nog invloed op uit te oefenen. Ook op het koopkrachtpakket waar het kabinet misschien mee wil komen. Dus PvdA en SP die willen bijvoorbeeld bevriezing van de huren, een hoger minimumloon. Andere partijen als Volt die willen een solidariteitsheffing. Dus bedrijven die het heel erg goed doen, die heel grote winsten maken, dat die mee gaan betalen. Een hogere vermogensbelasting wil de oppositie ook. En daarom is vandaag minister Van Gennep er ook bij van Sociale Zaken. Dus misschien wordt er wel iets meer duidelijk over waar het kabinet mee wil komen. komen om die koopkracht te verbeteren. Mogelijk misschien zelfs dit jaar nog dat er iets gedaan kan worden voor lagere inkomens. En andere partijen, zoals de PVV en Ja 21... die willen het ook zeker over asiel hebben, over die asielcrisis... over wat er gebeurd is in Tubbergen. Dus ja, dit debat gaat naast stikstof ook echt over die andere twee grote crisis. Ja. Nou, is koopkracht iets wat niemand had kunnen voorzien... maar stikstof en asiel, dat staat in een coalitieakkoord... wat nog niet zo heel oud is, zou ik maar zeggen. Nee. Dus wat gaat dit debat dan opleveren? Nou, het is inderdaad vrij snel hè, dat ze nu eigenlijk al andere geluiden laten horen als partijen. En dat zelfs één partij dus deels afstand neemt van afspraken... die nog maar 9 maanden geleden gemaakt zijn... Wat het gaat opleveren, in ieder geval een motie van wantrouwen tegen het volledige kabinet. Die heeft Wilders alweer aangekondigd. Maar ja, het is de vraag of het echt iets oplevert. Wellicht kan de coalitie vandaag met overtuiging laten zien dat ze samen verder willen en dat ze die problemen gaan aanpakken. Of het wordt heel pijnlijk duidelijk dat die chemie helemaal weg is en dat dit echt een verstandshuwelijk is. En komen ze hier vandaag heel erg verzwakt uit. Dankjewel, Ewout Kiewit. Het debat begint waarschijnlijk rond 11 uur, allemaal te volgen op deze zender natuurlijk. NPO 1, Radio 1. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Een opvallende uitspraak door de Antwerpse politietop gisteren op de Belgische televisie. We zien dat corruptie opduikt in alle geledingen van onze maatschappij. Politie, justitie, private partners, douane. Het maakt niet uit. Overal zijn er mensen die zich laten verleiden door het geld. En dat zorgt voor veel problemen. In Antwerpen loopt het geweld namelijk de spuigaten uit. Nieuws vanochtend, een schietpartij in Hoboken. Gisteravond is een man neergeschoten in zijn deuropening. Buurtbewoners verschillende schoten in de Antwerpse Stuivenbergwijk. Deze woning waar cameraatjes aanhangen, wordt onder vuur genomen. Het wordt stilaan een gewoonte dat we u melden dat er in Antwerpen een granaat ontploft is. Gisteren nog bij een kapperszaak in Deurne en bij een horecazaak in het centrum. En de link met het drugmilieu is nooit veraf. En dus moet er actie worden ondernomen, zegt burgemeester van Antwerpen Bart De Wever. De Nationale Veiligheidsraad, net zoals met de terreurcrisis in 2016, moet bijeenkomen. De premier moet zijn minister van Binnenlandse Zaken, Justitie en Financiën voor de douane samenzetten en zeggen, we hebben een integraal plan nodig om die georganiseerde misdaad terug te dringen. En we zullen dat jaren moeten volhouden om dat terug beheersbaar te maken, want wij zijn in Europa een referentieland aan het worden in zaken drugs, samen met Nederland. Misdaadverslaggever bij de Gazet van Antwerpen, Joris van der A. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het gaat dus over een wijdverspreide corruptie, een vergelijking wat betreft drugs met Nederland. Wat is er allemaal in Antwerpen aan de hand? Ja, de jongste week hebben we heel veel incidenten gehad. Hè. Schietpartijtjes, vuurwerkbommen die aan gevels afgaan, handgranaten, het beschieten van gevels. Hè. Vaak zijn niet allemaal terug te leiden tot conflicten in de onderwereld, in de drugsmilieu. Omdat het nu al weken blijft duren, in Nederland kennen jullie dat soort incidenten ook wel. Het staat het hier nu wel flink op stelt, ja. Want er gaat geen dag voorbij of er is ergens geschoten of er gaat een handgranaat af. Is dat dan iets wat al langer sluimert? Antwerpen is heeft net als Rotterdam een zeer grote haven. Die zeer belangrijk is voor het invoer van verdovende middelen. Hè. Met name cocaïne. In Antwerpen werd vorig jaar 90 ton cocaïne onderschept. Dat is een record in Europa. Tegenwoordig is er veel druk vanuit politie en justitie op al die criminele organisaties. We kennen de verhalen over het kraken van communicatiesystemen zoals Encro en Sky. Dus er is heel veel onrust. En ja, dat uitzicht nu in allerlei conflicten met geweld op straat. Hè. Als er binnen de criminele wereld discussies zijn of handelsgeschillen, ja, dan worden die vaak met geweld beslecht. En dat is wat we nu merken. Dat zijn dus eigenlijk onderlinge conflicten die toevallig op straat worden uitgevochten? Ja, wat we vaak zien is dat men rivaliserende groepen eigenlijk onder druk zet. En ook vol in de spotlight van de politie zet door er handgranaten voor de deur te leggen, op gevels te schieten, molotovcocktails te gooien. Dus er zijn brandstichtingen. Ja, daar komt natuurlijk heel veel politie en justitie op af die dat allemaal moeten gaan onderzoeken. En op die manier probeert men eigenlijk tegenstanders ook buitenspel te zetten. Ja, ik begreep dat jullie zelfs gewoon beelden opgestuurd krijgen. Ja, klopt. Het gebeurt wel eens dat de pers niet op de hoogte is van eigenlijk een aanslag in de stad. Dat we iets over het hoofd hebben gezien. Maar de criminelen zetten dat snel recht door gewoon het beeldmateriaal erbij te leveren. Dan krijgen we plots filmpjes van criminelen die een molotovcocktail tegen een woning gooien. En dat blijkt ook effectief recent gebeurd te zijn. En waarom willen ze dan dat jullie daarover schrijven? Ja, ik heb toch sterk de indruk dat men zoveel mogelijk druk en onbehagen wil veroorzaken. En dan vooral bij een tegenstanders. En natuurlijk heel die, als de pers er bovenop zit en zoals nu gebeurt, het is volop onderwerp van debat. Ja, de mensen die geviseerd worden, die wordt het leven echt onmogelijk gemaakt. Hè? Want ook onze burgemeester krijgt nu in sommige buurten de vraag om bepaalde mensen gewoon uit zo'n buurt weg te halen en te verplichten te verhuizen. Iets wat bijvoorbeeld in Rotterdam ook al gebeurd is. Ja. Betekent het trouwens voor jullie nog een dilemma? Want dat betekent ook dat je de criminelen in de kaart speelt. Als je het wel publiceert. We krijgen sterk de indruk dat men ons aan het bespelen is. Maar goed, het is onze job natuurlijk om te berichten wat er gebeurt in de stad. Dus soms is men een vreemde naspraak, maar we berichten er natuurlijk wel over. Ja. Wat er gebeurd is waar we over berichten. Daar kunnen we ook niet omheen. Er wordt dus heel erg gerefereerd aan Nederland. Hè? Wat is de band en wat is de link? Ja, als het gaat over de internationale drugshandel, dan zijn Vlaanderen en Nederland al heel lang terug eengemaakt, om het zo te zeggen. Criminelen beschouwen het hele gebied tussen Antwerpen en Rotterdam als één groot werkterrein. Criminele groepen werken ook samen. Rotterdam is ook zeer belangrijk voor de invoer van drugs. Ook in het grensgebied kennen we het probleem van de hennepplantages en de druglabs die er ontdekt worden en het afval dat er gedumpt wordt. Dus die grens bestaat bijna niet meer. Dus dat criminele milieu, men kan ook zeer snel bewegen. We zien heel vaak dat jonge mensen naar Antwerpen komen, betaald door Belgische criminelen om hier aanslagen te gaan plegen. Dus ja, men werkt intens samen. En die grens lijkt dan niet meer te bestaan. Nee. En Nederland is voor Vlaanderen toch op een groot vlak een referentieland. Waar het allemaal al eens gebeurd is, hè, waar het geweld nog een stuk erger is. En wij kijken een beetje naar Nederland als wat er ons zou kunnen overkomen. Hè. En dat is dan het geweld ook tegen vertegenwoordigers van de onderwereld zou worden gericht, zoals advocaten of journalisten. Ja. Ja, de samenwerking dus over de grens heen. Is er ook samenwerking, als je kijkt wat we hier ook wel kennen, zeker bijvoorbeeld in Brabant, ondermijning wordt dat dan genoemd, vermenging tussen de boven- en de onderwereld. Dus bijvoorbeeld gemeenteraden, ambtenaren enzovoort, die samenwerken soms onder dwang met criminelen? Ja, dat is heel goed gebleken in dat grote Sky-onderzoek. Hè. Dat was dat systeem dat criminelen gebruikten om eigenlijk met elkaar te communiceren. Hè. Versleuteld, geëncrypteerd. En dat deden ze omdat ze ervan uitgingen dat de politie dat niet kon meelezen. Hè. Dat ze eigenlijk in het geheim en rustig konden communiceren met elkaar. Nu, de politie heeft die systeem, hè, ook een samenwerking tussen de Belgische en de Nederlandse overheidsdiensten, is erin geslaagd om eigenlijk dat communicatiesysteem te kraken en die berichten te ontcijferen. En daaruit is echt een heel griezelig beeld ontstaan. Dan heeft men eigenlijk ontdekt dat er heel veel, vaak laaggeplaatste ambtenaren bij de belastingdiensten, bij de gemeentes, bij de politie, ook bij justitie, maar ook bijvoorbeeld in de havenbedrijven, mensen ja, tegen betaling meewerken. Dat ging dan vaak maar eens om een adres doorgeven of de positie van een container doorgeven. Maar gewoon nuttige handelingen konden verrichten voor die crimineel die er grof geld voor betaalde. En heel veel van die mensen zijn natuurlijk na operatie Sky ook gearresteerd. Hè. En dat is waar de directeur van onze federale politie naar verwees. Dat men zag dat men zowel bij de politie tot en met het Openbaar Ministerie er mensen waren die bleken info door te geven aan criminele groepen. Ja. Dank u wel. Misdaadverslaggever bij de Gazette van Antwerpen, Joris van der A. Een opmerkelijke spelshow op een Frans YouTube-kanaal. Een gevangenis vlakbij Parijs werd voor de show een dag lang omgetoverd tot speeltuin, meldt BFM-TV. Gevangenen konden er zwemmen, touwtrekken, een quiz spelen en karten tegen de bewakers. Een welkom verzetje voor de gedetineerden zien we op dat YouTube-kanaal. Team Bleu, iets met het blauwe team dus. Ja, de makers van het programma wilden geld ophalen voor kansarme jongeren. Maar sommige Franse politici zijn woedend en vinden de lol die gevangenen hebben respectloos voor slachtoffers en nabestaanden. Onder de deelnemers waren volgens BFM-TV ook mensen die zijn veroordeeld voor verkrachting of moord. Ja, mogen die dan lol hebben in een gevangenis tijdens zo'n spelshow? Ik kan me wel voorstellen dat het een beetje gek uitziet. Het is toch een straf die je daar uitziet natuurlijk, hè? Ja, nou goed, het gaat misschien niet eens zozeer om het lol hebben, maar dat iedereen er ook met plezier moet naar zitten kijken. Ja, ja, het is in ieder geval wel een controverse in Frankrijk geworden. Nooit meer op zoek naar een muntje in de supermarkt. In ieder geval niet bij Albert Heijn. Volgens nu.nl stopt de supermarktketen met muntjes voor de winkelwagen. Want Albert Heijn zegt dat de coronacrisis heeft bewezen dat het ook zonder kan. Er zijn helemaal geen karretjes verdwenen, of bijna niet, tijdens de coronacrisis. Toen werden die muntjes er ook uitgehaald, want dan moest je de hele tijd met je handen eraan zitten. Dat was dan vanwege corona niet veilig. Nou, halverwege de jaren 80 werden de muntjes ingevoerd omdat de karretjes werden gestolen. Het is toch hoopgevend dat dat anno 2022 dus niet meer gebeurt. Bovendien zegt de supermarktketen, het systeem veroorzaakt ook irritatie bij mensen die niet zo'n muntje op zak hebben. En ze zijn vaak van plastic, dus ook niet heel milieuvriendelijk. Ik moet zeggen, mijn supermarkt heeft al jaren geen muntjes meer. Oh, oké. Okay. Nee. Nou, dat is dan voorlopig gebleken. En inderdaad, volgens mij worden ze nooit weggehaald. Ja, maar je woont ook in een keurig plaats natuurlijk, hè? Beeldhoven. Ja, maar ik ga altijd boodschappen doen in Den Dolder. Oh ja, dat zijn ook ze een keurige plaats. Dat is ook heel keurig, ja, precies. Ja. Hotelketen Postillon die heeft iets nieuws bedacht om aan personeel te komen. Het bedrijf betaalt de studieschuld van werknemers af. Elk gewerkt uur lost de hotelketen €2,50 af, vertelt de directeur tegen Hart van Nederland. De groep van 18 tot 26 jaar is de groep die heel veel last heeft van de studieschuld. En toen heb ik gezegd, nou ja, dan is het misschien wel heel goed om daar te gaan aflossen. Want dat snijdt het mes aan twee kanten. Je lost een probleem voor mensen op en je bindt ze wellicht langer aan je bedrijf. Melissa werkt bij het hotel en lost ook automatisch haar studieschuld af. Ze merkt dat sollicitanten ook enthousiast zijn. Studenten die vragen er al naar omdat we het op social media voorbij hebben zien komen. Maar ook medewerkers die hier, waar ik momenteel sollicitatiegesprekken mee voer, die is een van de eerste dingen die ze eigenlijk benoemen. Ja, dat lijkt dus echt wel te werken. En dankzij dit plan heeft de hotelketen in korte tijd al 8 nieuwe werknemers weten te strikken. Dan nog een mijlpaal voor Kees uit Middelbeers, 88 jaar. Hij heeft met zijn elektrische fiets 100.000 kilometer afgelegd. 5 jaar geleden kocht hij de fiets om een beetje in beweging te blijven. Nou, dat is dus gelukt. Omroep Brabant fietste mee met de laatste kilometer tot de 100.000. Nog 1 kilometer. Piep, piep. Ik ben blij dat dat zover is. Dat ik het volbracht heb. Ja, een beetje jammer wel. De fietssterren, dus dat apparaatje om de kilometers bij te houden, werkte niet helemaal mee. Hij had wel op de 100.000 moeten staan, maar hij blijft steken. Ja, Kees heeft zo'n prestatie neergezet. Die teller gaat gewoon niet verder dan 99.999 kilometer. Zover had iemand nog nooit gefietst op een elektrische fiets, blijkbaar. Maar bij deze zijn wij getuigen van Kees' prestatie. Tim Schaap, hoe gaat het op de weg? Nou, al met al vrij soepel. De nationale fileteller die staat momenteel op 88 kilometer in totaal. Verreweg de meeste files zijn korte dagelijkse files van nog geen 5 minuten aan vertraging. Er zijn 2 uitschieters. Om te beginnen op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Daarvoor Purmerend Zuid 5 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En op de N57 gaat het langzaam tussen Middelburg en Rotterdam. Daar voor de aansluiting met de A15 ongeveer een kwartier vertraging. Paperback Writer van The Beatles. Met de lage waterstanden in de rivieren ligt verzilting van de kustregio's op de loer, doordat het zeewater meer kans krijgt om binnen te dringen. In Annapolona, in de kop van Noord-Holland, is een akkerbouwbedrijf bezig met experimenteren hoe ze dat probleem het hoofd kunnen bieden. Josephine Trehi is in Annapolona. Josephine, wat doen ze daar dan? Nou, water geven naar behoefte, dat is eigenlijk de kern, hè? Klaas Schenk, goedemorgen. Goedemorgen. De baas hier van het bedrijf, we staan hier prachtig in de polder. Aardappels vooral hier, wat heeft u nog meer? Naast de pootaardappels tel ik uien en graan. Ja, en uitgekozen als het expertisecentrum voor het project wat vandaag start. Wordt later vandaag geopend. De zoetwaterboeren heeft alles te maken met het tegengaan van de droogte, waar natuurlijk de boeren heel veel last van hebben. U ook. En een paar jaar geleden toen gedacht, ik ga hier raad zo aan veranderen. Hoe ging dat? Nou, we hadden een paar jaar van droogte achter de rug. En vooral gebrek aan water in de tijden dat mijn gewassen het meeste nodig hebben. En ook een waterschap wat af en toe niet kan leveren. En dan ga je op zoek naar de mogelijkheden die wel kunnen. En toen, want we staan ernaast één. Ik wil nog niet verklappen, want u heeft meerdere dingen gedaan. Maar het gaat om druppelirrigatie. Ja, daar gaan we het later over hebben. Putten in de grond om water vast te houden. En dus dit. Een heel groot bassin. Ja, mijn voorraadvat is dat. Ja. 1000 kuub water boven de grond. Ja. En als het goed is, wordt dat later ook onder de grond opslag. Kunnen we even kijken? Ja, dat kunnen we zeker. Staat hier een hele trap. Als u voorgaat, dan... Hoeveel water zit hierin? Even op die trap. Ja? Dit is 900 kuub. Oh ja. Dus 900.000 liter. Ja. Voldoende om ongeveer 3 dagen lang mijn gewassen te beregenen met druppelirrigatie. Want dit is een middelgroot akkerbouwbedrijf? Een klein akkerbouwbedrijf. Oh, ja. Inmiddels een kleine 30 hectare nog... Wat we betelen. Ja. Dus dat is in de moderne vorm is dat klein. Maar ja. We proberen er alles aan te doen om op die kleine hoeveelheid wel de juiste kwaliteit en de mooie opbrengst voor ons te maken. Het grappige is, als ik dit zo zie, hè, dus een enorm zwembad dus voor ons, zeg maar. Het lijkt eigenlijk zo makkelijk om dit te verzinnen en op die manier het land vochtig genoeg te houden. Maar dat zal wel niet zo zijn, want dat kan niet iedereen. Nou, dus in onderdelen is er van alles mogelijk. En pas op, dat je er niet afvalt. Maar de combinatie van en water vasthouden, water oogsten uit je eigen percelen. Het opslaan weer om in drogere tijden te gebruiken. Dat is voor Nederland redelijk uniek. Ja. In het buitenland gebeurt het al meer, omdat daar beschikbaarheid van zoetwater sowieso lastiger is. Ja. Maar wij zijn wat verwend, als het ware, in Nederland. Omdat we altijd voldoende zoetwater tot onze beschikking hadden. Maar het liep allemaal weer weg. Ja, het loopt allemaal weg. We zijn heel erg ingericht op afvoeren van regenwater. En je ziet het nu dit jaar ook weer. Langere periodes van droogte, behoorlijke hitte. Ja. En dus moeten we dan wat meer doordenken hoe we dat wel kunnen vasthouden. Ja, wat merkt u voor verschil met een paar jaar geleden die droogte, hè, waar u toen ook zo'n last van had, en nu? Nou, je merkt gewoon dat de neerslag die valt, dat gebeurt op andere tijden. Er zijn langere periodes van neerslag, langere periodes van droogte. En die moet je als boer moet je die overleven. Ja, maar dat lukt nu. U ziet verschil ook aan de gewassen doordat u dit zo irrigeert. Ja, dit jaar is een heel mooi jaar natuurlijk, want het is hartstikke droog en langdurig droog. En ik kan het nu heel mooi regelen door middel van sensoren, maar ook gewoon kijken naar de gewasgroei. Ja. En ik kan op de gezette momenten kan ik water geven. Vandaar dat u dus ook een voorbeeld bent. Later hier vandaag de opening. Er komen in de toekomst zullen hier ook schoolklassen komen. Andere collega's, boeren natuurlijk. We gaan straks kijken bij de aardappels hoe die erbij liggen. Ja, goed. Josephine Trehi vanuit Annapolona. NPO Radio 1, podcast. Het was Eredivisie ten voeten uit. Wekelijks steken we de koppen bij elkaar en vinden we van alles en nog wat over het nieuws uit de voetbalwereld. Jeroen Guter wil eindelijk een keer positief beginnen. Jij bent nu de en dan ga jij er meteen de grond in stampen. Hij is helemaal down. Ik stop er al meteen mee. Als commentatoren van de NOS geven we onze mening. Ik vind het ook totale onzin. Als je trainer bent van Ajax, dan durf je echt wel keuzes te maken. Luister de voetbalpodcast. Ik bedoel, laat eerlijk zijn, Tadić heeft heel wat wedstrijden Europees gespeeld in die punt van de aanval. Dus dat is wel even geleden. Hè? Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hoi, ABN AMRO.

Een avondje uit? Samen winkelen? We kunnen alles doen wat we willen doen. Maar het coronavirus is er nog steeds. Er waren al personeelstekorten en die lopen door corona nu nog verder op. Iedereen kan helpen om verspreiding van het virus te voorkomen. Heb je klachten? Doe een zelftest en blijf thuis als je corona hebt. Zo beschermen we elkaar. Het helpt ook om de andere adviezen te volgen. Ster. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming, de financiële rust. Maar eigenlijk wilt u nog niet stoppen met werken. Met Smart Exit verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt Fusies en Overnames. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op smartexit.nl. Heb jij ook iets te veilen? Onlineveilingmeester.nl zet zaken voor jou in beweging. Het NOS Radio 1-journaal. Qatar ontwijkt belasting en die route loopt via Nederland. Het gaat om minstens 40 miljoen euro tussen 2014 en 2020... die Qatar daarmee heeft bespaard. Dat schrijft de Volkskrant. Journalist Gidi Pols, een van de auteurs van het stuk in de Volkskrant. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor constructie hebben jullie gevonden? Ja, het is eigenlijk een constructie die door het bedrijfsleven ook veel gebruikt is. Multinationals gebruiken deze ook veel via Nederland. En hoe het werkt is, nou, ik zal het voorbeeld van een energiecentrale in Indonesië nemen. Dat is eigendom van het staatsinvesteringsfonds van Qatar. En in plaats van dat geld vanuit Indonesië de winsten direct naar Qatar gaat, laten ze het geld eerst naar een brievenbus in Amsterdam gaan en vanuit daar weer naar Qatar. En het voordeel is dat ze eigenlijk de helft minder belasting betalen in dit geval. Wanneer het direct van Indonesië naar Qatar gaat, moet er 10% dividendbelasting betaald worden. En in dit geval maar 5%. En hoe komt dat dan? Dat als het via Nederland loopt, dat dan maar de helft is? Ja, Nederland heeft goede verdragen eigenlijk. Nederland staat er ook internationaal bekend. Nederland heeft met heel veel landen op de wereld belastingverdragen. En daarin vaak voordelen voor het Nederlands bedrijfsleven. Onderhandeld lang geleden al. Het belastingverdrag met Indonesië is al een heel oud verdrag, bijvoorbeeld. En daarin staat dat dan, daar wordt geregeld dat er geen dubbele belasting is, zodat het niet aan beide kanten moet belastingsgeheven worden. Maar ook dat bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven wat minder hoeft te betalen. En ik denk, ik weet het niet aan mijn hoofd, andersom ook, dat een Indonesisch bedrijf ook zo'n voordeel krijgt voor als ze inneemt. Ja, en dan is het dus belastingontwijking. Ja, het gaat hier om belastingontwijking. Dit mag in principe gewoon. Het is gebruik maken inderdaad van verdragen die er zijn. Maar er is de laatste jaren eigenlijk wel veel kritiek internationaal opgekomen. Want ja, het is wel een overduidelijke constructie. Kijk, die verdragen zijn er om daadwerkelijke bedrijven, daadwerkelijk Nederlands bedrijven of daadwerkelijk Indonesische bedrijven te steunen in hun investeringen. Maar ja, als een bedrijf uit Qatar niet het Qatarese verdrag gaat gebruiken, maar het Nederlands verdrag, door een brievenbus te op te richten in Nederland, dan is het eigenlijk een beetje het misbruiken van de situatie. En daar is internationaal best wel veel kritiek op gekomen en ook wel veel druk vanuit de OESO en vanuit verschillende grote landen van, moeten we dit niet aanpakken? En we zijn het ook aan het aanpakken. Ja. Dit soort dingen. Nou ja, want Nederland houdt hier eigenlijk niks aan over, hè? Je zou kunnen. Er is waarschijnlijk. Het zou kunnen dat er een klein stukje belasting. Ja, in dit geval denk ik niet. Maar er zijn soms, als het echt om nog veel grotere bedragen zijn, hele rulings, waardoor er een klein stukje belasting blijft hangen in Nederland. Maar dat is dan vaak echt een miniem voordeel. Maar in dit geval is er denk ik geen probleem. Ja, je zegt het komt natuurlijk vaker voor bij bedrijven. Maar dit is een staat die het doet, de staat Qatar. Ja, het is inderdaad het staatsinvesteringsfonds van Qatar. Dat gaat het geld in van de oliewinsten en gaswinsten van de staat Qatar. Net zoveel als veel andere oliestaten dit soort staatsfondsen hebben. En dat maakt het in dit geval wel extra saillant. Inderdaad, ik zei multinationals van weten we dat ze dit soort constructies optuigen. Maar juist dat ook een staatsfonds dit doet, is toch wel toch wel weer wat extra saillant. Ja, en ze duperen dus andere staten. Indonesië, Spanje, Polen. En om hoeveel geld gaat het in totaal?

gemarteld, bedreigd. En vaak ook verdwijnen ze of worden ze vermoord. Journalist Jan Albert Hootsen. Het kabinet denkt alsnog na over koopkrachtcompensatie dit jaar. Den Haag doet een uiterste poging, zeggen ingewijden tegen het AD. Vorige week werd duidelijk dat de koopkracht dit jaar met bijna 7% daalt. Toen zei het kabinet dat een compensatie dit jaar nog erg lastig wordt, onder meer door overwerkte uitvoeringsinstanties. Maar volgens het AD wordt nu toch gekeken naar een compensatie voor de armste groep Nederlanders en ook de groep daarboven. Voor de kust van Cyprus is voor de vierde keer in korte tijd een groot aardgasveld ontdekt. Er zou zo'n 70 miljard kubieke meter gas zitten. En misschien nog meer, meldt de Italiaanse krant La Repubblica. 70 miljard kubieke meter, ongeveer net zoveel als Italië in een jaar verstookt. Een Italiaans-Frans consortium ontdekte dat gasveld op bijna 2300 meter diepte, 160 kilometer van Cyprus. Het duurt volgens La Repubblica nog wel tot 2 jaar voordat dat gas daadwerkelijk kan worden gewonnen. Nu Duitsland op 1 september de accijns op brandstof weer verhoogt, maken Nederlandse pomphouders aan de grens bij RTV Oost de balans op. De afgelopen maanden was het prijsverschil soms wel 45 cent per liter. Sommige pomphouders liepen daardoor naar eigen zeggen flink wat omzet mis. Deze in Oldenzaal vond het eigenlijk wel meevallen. Tuurlijk merk je dat er minder klanten zijn. Maar ja, we zijn echt een servicestation met veel vaste klanten. En ik denk dat dat voor ons wel de redding is geweest. Om grote prijsverschillen in de toekomst te voorkomen, willen pomphouders dat de accijns op brandstof in de hele Europese Unie gelijk wordt getrokken. Elke dag raken in België 13 scholieren gewond op weg naar school of terug naar huis, blijkt uit cijfers van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS, waarover de Vlaamse omroep VRT schrijft. Jongens van 16 lopen de meeste kans om gewond te raken, blijkt uit de cijfers. Dat komt doordat die vaak op de brommer stappen en als puber sowieso wat meer risico nemen. En verder blijkt de woensdagmiddag het gevaarlijkste moment van de Belgische schoolweek. Dan gaan bijna alle kinderen tegelijkertijd naar huis. En gisteren hadden we het in deze uitzending over de oproep van Meike van 9 in Blokzijl. Zij vroeg koning Willem-Alexander in een brief of de Overijsselse plaats zijn stadsrechten terug kon krijgen vanwege de viering van het 350-jarig bestaan. En Meike heeft antwoord gekregen van de Rijksvoorlichtingsdienst. Die laat via persbureau ANP weten dat het ministerie van Binnenlandse Zaken zich over de kwestie gaat buigen. Dus niet de koning zelf. Het gebeurt allemaal wel met een grote knipoog, want zoals wij ook al constateren, stadsrechten bestaan eigenlijk helemaal niet meer. De gemeente Steenwijkerland, waar Blokzijl onder valt, zegt dat het sowieso om een symbolische toekenning zou gaan. Maar zegt de gemeente, we steunen Meike onvoorwaardelijk. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er zit wat meer verkeer op de weg. We gaan langzaam maar zeker richting de 100 kilometer file in totaal. Echt veel vertraging heb je niet. De langste file staat op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Stroe en Hoevelaken. Je hebt 10 minuten vertraging daar. Wat wel opvalt is de N11 vanuit Leiden naar Bodegraven. Bij Zoeterwoude gebeurde een ongeluk en de weg is daar helemaal dicht. De kamernood in studentensteden is ook dit studiejaar torenhoog. Volgens het kenniscentrum studentenhuisvesting zijn er naar schatting 26.500 studentenkamers, te weinig in Nederland. Vroeger namen veel mensen die een kamer over hadden een student in huis. Maar ja, de hospita kreeg een wat ouderwets imago. Het bedrijf Hospi Housing probeert daar nu wat aan te doen, door zichzelf wel anders te noemen bijvoorbeeld, en koppelt nu internationale studenten aan hospita's. Verslaggever Vincent van Rijn ging langs in Utrecht. Hallo! Hospita Edme Abels doet de deur open. Ik sta nu in een vrij jonge wijk in Noordoost Utrecht. Goedenavond. Hi, welkom. Kom binnen. Ja. Het gaat om de bovenste etage, de zolder van thuis. En even trap oplopen. Dan zal ik je het even laten zien. De Hurts is aanwezig. Ja, je moet altijd even kloppen, hè? Wie zit er in deze kamer? Uiteraard. Ik loop nu zomaar naar binnen. Isha zit op de kamer. En zij zit hier sinds een week. Hallo. Hi, dit is Isha. Hallo. Hey. I'm sorry, it's a bit messed up. It's pretty okay. Ja, oh, yeah, of course. The room was perfect for me. Edme, hoe groot is de kamer? De kamer is ongeveer 25 vierkante meter, zo om en nabij. Een hele douchecabine staat hier? Ja, die hebben we nou ook laten plaatsen meteen. Evenals de kitchenette. Koelkastje zit erin. Dus nou, dat dat is natuurlijk ook hartstikke handig. Nou, hoe is dit zo begonnen? Waarom doet u hier aan mee? Ik heb twee zonen, die hebben zelf ook te kamp gehad met het enorme kamertekort wat heerst in Utrecht. Ze zijn zelfs ook student geweest. Heeft het tot geresulteerd dat mijn jongste zoon zelfs tot zijn 27ste tegen zijn zin of tegen zijn wil in thuis gewoond heeft. Ook hij liep tegen het kamertekort aan. Ik ben dus bekend met het probleem en het fenomeen dat er dus heel veel studenten zijn. Ja, die geen kamers kunnen vinden, laat staan buitenlandse studenten. Maar dan heeft u wel altijd iemand in huis zitten. Misschien ook dat u dacht van nou, hartstikke gezellig met mijn zoon, maar nu heb ik een beetje rust in huis en dan heb je weer iemand terug. Ja, nou dat kan. En daarvoor heb ik eigenlijk ook proef hiervoor mensen op kamers gehad die 1-2 maanden hier hebben gezeten. Gewoon even om te ervaren van hoe is het om iemand in huis te hebben, hoe gaat dat? En in die zin is het mij goed bevallen. En dacht ik van ja, nou met Isha durf ik het ook wel aan, want we hadden al kennis gemaakt met elkaar online. Dus ik dacht van dit gaat goed komen. Ja. Isha Aisnada, that's the right name, right? You're from Indonesia. How hard was it for you to find a room in Utrecht for... it's an exchange program, so it's a short time. Yeah, it's terribly difficult, I would like to say. And I have been tried online platform, but they were really expensive. Het was heel lastig om een kamer te vinden, vertelt Isha. Aangeboden kamers in expatgroepen waren erg duur. En ze is dan ook dankbaar voor deze plek. Find this platform and Daan Donker is oprichter van Hospi Housing, dat bemiddelt tussen studenten en hospita's. Zijn het eigenlijk alleen hospita's? Kunnen het ook mannen zijn? Ja, zeker. Het kunnen zowel mannen als vrouwen zijn, maar bijvoorbeeld ook koppels of gezinnen. Dus eigenlijk kan bijna iedereen hospita worden. En ja, hoe bepaal je dan wie een geschikte match is met elkaar? Ja, dat bepaalt eigenlijk de host grotendeels zelf. Dus wij doen altijd een intake. We gaan altijd langs bij een host of gastgezin of doen dat online. En vervolgens helpen we ze met het profiel en het aanmaken van een kamer. En ze kunnen dan zelf aangeven waar ze naar op zoek gaan. Dus bijvoorbeeld iemand die voorkeur heeft voor een wat ouder iemand, of juist voor een wat jonger iemand, of die graag Frans of Spaans of een andere taal wil spreken. Dat kun je aangeven en op die manier wordt dan gefilterd wie je te zien krijgt. Met die studenten kun je dan in contact komen. En nadat je persoonlijk contact hebt gehad, kies je eigenlijk van oké, met diegene heb ik de beste klik. Die nodig ik uit om bij mij te komen wonen. Ja. En is er veel interesse van verhuurders om dit te doen? Ja, zeker. Je ziet eigenlijk dat mensen verschillende redenen hebben om dit te doen. Dus wat je heel vaak terughoort is dat mensen willen helpen. Ook veel mensen die aangeven van ik heb best een groot huis. De kinderen zijn uit huis. Of ik heb bijvoorbeeld nog geen kinderen of nog geen partner. Het is eigenlijk toch wel zonde en ook soms een beetje saai om alleen te wonen. Dus het lijkt me heel gezellig en ik vind het ook fijn als ik daarmee iemand kan helpen. Edmee Abels, toch even nieuwsgierig. Ja. Wat vraagt u dan voor zo'n kamer hier? De kale huur is €500. Maar het is nooit mijn opzet geweest om gewoon deze kamer permanent te verhuren, zeg maar. Ik wil u niet op ideeën brengen, maar ik denk zo'n kamer met een douche en een magnetron en waar je bijna kan koken, daar kun je misschien ook wel €800 voor vragen. Ja, ik heb ook het advies gekregen inderdaad van je mag wel wat hoger zitten. Maar goed, ik wil er geen misbruik vaak maken van de situatie. En ik heb verteld wat mijn opzet hierbij is. En dat ik het gewoon ook een goede gedachte vind om hierbij te kunnen helpen. Het is gewoon een groot probleem en ik wil niemand veel over de neus halen. Ik ben hier tevreden mee en het is helemaal goed zo. Ze hospita Edmee Abels. Volgens Hospi Housing is het aantal Nederlanders dat op deze manier een kamer verhuurt de afgelopen maanden flink toegenomen. Het is 8:08. Bijna 200.000 kilo dode vis hebben Duitsland en Polen uit de grensrivier de Oder moeten halen. En nog altijd is niet duidelijk waaraan die duizenden vissen zijn gestorven. Tenminste, dat vindt Polen. Duitsland denk dat een van de oorzaken van de milieurampen is achterhaald. Er zouden hoge concentraties pesticiden in het water zijn gevonden. Onzin, zegt Polen. Volgens hen klopte helemaal niets van het Duitse onderzoek. Correspondent Wouter Zwart vertelt hoe de Duitsers tot de conclusie komen. Door metingen uiteraard, onderzoek. Er zijn inderdaad hoge concentraties gevonden, landbouwgif dus. Nou, dat vind je uiteraard wel vaker in het sediment van rivieren die grenzen aan allerlei landbouwakkers. Maar omdat er met name aan Poolse zijde de laatste maanden flink gebaggerd wordt in hun kant van de rivier, kan het heel goed zijn, zeggen de wetenschappers, dat de bodem van die rivier heel erg omgewoeld is en dat gif dus ook meer verspreid is en tot deze gevolgen kan leiden. En waarom accepteren de Polen die conclusie niet?

changing colors all the time. Chameleons van Remy. Straks na 9:30 is er Stam.nl met Niels Heidhuis. Zeker. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vandaag natuurlijk komt de Tweede Kamer terug voor een speciaal debat over stikstof. Eigenlijk de uitlatingen van Wopke Hoekstra. Hè, dat het doeldatum moet worden verschoven naar 2035. En overal kun je ook lezen dat er misschien wel een kabinetscrisis uit kan volgen. Omdat er toch ergens iemand moet buigen. Het is buigen of barsten. Dus of het CDA Wopke Hoekstra moet weer op zijn schreden terugkeren. Of een andere coalitiepartner moet iets slikken waar niet op is ingezet. D66 en ChristenUnie dan met name. Ze moeten allemaal buigen. Of allemaal buigen. Ja, allemaal een beetje meebuigen. Ja, maar dat is eigenlijk wel goed dat je dat zegt. Want de vraag is natuurlijk, moeten de problemen niet gewoon worden opgelost? Nou ja, dat is, en die afspraken zijn nog niet zo heel lang geleden gemaakt. Hè? Precies, en het staat ook in de regeerakkoord. Dus als je daaraan tornt, dan zeg je in feite ook. En het woord is al gevallen, hè, in de kabinetsberaad schijnt gezegd te zijn door Kaag van het vertrouwen is weg. Nou, de stelling is juist, we kunnen ons nu geen kabinetscrisis permitteren. Want die problemen die liggen er. Het is niet alleen stikstof overigens. Er is natuurlijk ook een probleem met de opvang van asielzoekers. Dat hele systeem is vastgelopen. En voor heel veel mensen wordt koopkrachtdaling ook een heel groot probleem. En wordt natuurlijk naar de politiek gekeken ook om dat op te lossen. En ik vraag me ook af, dus dat is ook een vraag aan de luisteraar. Iedereen kan erover meepraten. Heb je nog vertrouwen dat de partijen eruit gaan komen en dat de daadwerkelijk bestaande problemen opgelost gaan worden? En heb je misschien ook wel zorgen daarover? Hè? Want dat natuur achteruit gaat, dat het milieu leidt, dat de koopkracht niet wordt gerepareerd, kunnen wel echt zorgen zijn voor mensen. Dus daar kun je over meepraten. Aan de hand van de stelling, we kunnen ons nu geen kabinetscrisis permitteren. 0800 1101. Ster. Wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Na New York, Parijs, Londen, Tokio is hier Venlo. Ook een wereldstad. Visit Venlo.nl. Deze maand in Plus Magazine. Alles over gehoorverlies. Vragen over de AOW. En vet verbranden op een nieuwe manier. Maar ook de jaarlijkse uitspecial. Want het theaterseizoen is weer begonnen. En puzzel en win een reis naar Spanje ter waarde van €2500. Plus Magazine, voor mannen en vrouwen, ligt nu in de winkel voor maar €2,95. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Amerikaanse oud-president Trump wil dat een onafhankelijk controleur kijkt naar de documenten die in zijn villa in Florida in beslag werden genomen. Zijn advocaten vragen de rechter of het onderzoek van de FBI tijdelijk kan worden stilgelegd. Ze vinden dat de huiszoeking ongekend en onnodig was. Qatar ontloopt tientallen miljoenen euro's aan belastingen dankzij Nederlandse brievenbusfirma's, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Via Nederland ontwijkt het staatsfonds van Qatar voor minstens €40 miljoen aan belastingen in Indonesië, Spanje en Polen. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de stikstofcrisis. Kamerleden komen speciaal terug van reces vanwege uitspraken van CDA-leider Hoekstra dat het voor hem niet heilig is om de stikstofdoelen al in 2030 te halen. Terwijl dat wel in het regeerakkoord staat. Dat debat begint vanochtend om 11 uur. En gletsjers in de Alpen smelten nog harder dan tot nu toe al gedacht. Uit nieuw onderzoek blijkt dat sinds de jaren 30 het ijsvolume van de gletsjers in Zwitserland met de helft is afgenomen. 20% meer dan eerder werd aangenomen. Bij Weerplaza, Roosmarijn Knol, wat kunnen we vandaag verwachten? Het gaat vandaag een warme zomerdag worden. De wind is gedraaid naar het zuiden en daarmee komt echt warme lucht onze kant op. In het westen en noorden van het land vanmiddag maximum temperaturen van zo'n 25 graden. En wat dieper landinwaarts, dan vooral in het oosten en zuiden van het land, wordt het zo'n 27 tot 29 graden. Vanochtend breken de laatste wolkenvelden op, gaat de zon een tijd voluit schijnen. Komen later vanmiddag wel wat stapelwolken tot ontwikkeling, maar die brengen geen regen met zich mee. En ook vanavond blijft het nog droog en lang warm met temperaturen van meer dan 20 graden. En de komende dagen nog wat warmer, hè? Ja, het gaat geleidelijk nog wat warmer worden. Die zuidenwind, die daar blijven we mee te maken houden. En morgen en donderdag loopt de temperatuur nog wat verder op. Gaat het in het binnenland tropisch warm worden met meer dan 30 graden. En dus aanhoudend die zuidenwind. In de middag wat stapelwolken, maar neerslag wordt pas later in deze week weer verwacht. Dankjewel, Roosmarijn. Tim Schaap gaat op de weg. Nou, al met al wordt het toch nog wel iets drukker. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu 130 kilometer file in ons land. 7 kilometer daarvan is terug te vinden op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij Kanaleiland staat een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht, je vertraging is 10 minuten. Ook op diezelfde A12 van een ander stuk, namelijk vanuit Utrecht naar Den Haag bij Nieuwerbrug. Daar staat een auto in brand, daar is de rechterrijstrook dicht. Hou rekening met 20 minuten vertraging vanaf Harmelen. En tot slot heb ik nog de N11 vanuit Leiden naar Bodegraven. Bij Zoeterwoude gebeurde een ongeluk met 3 auto's en een motorfiets. De weg is daar waarschijnlijk tot 11:30 vandaag dicht. Tot die tijd kun je het beste omrijden via de A4 en de A12. Ster. In Close-up een documentaire over woordkunstenaar en componist Ad Visser, die in mei 75 jaar werd en veel meer blijkt te zijn dan Mr. Topop. Een documentaire over Ad Visser. Morgenavond in Close-up om 11:15 op NPO 2. Kom jij in dienst van Anne, Mo, Shorts, Ashwin en al mijn andere klasgenootjes? Kom jij in dienst van het onderwijs? Driessen, uitzendbureau in dienst van jou. Kijk voor een baan in het onderwijs, de overheid of de zorg op driessen.nl. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is overal en hier. Onze experts maken internationale marktkennis lokaal relevant. En plannen, grenzeloos. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. Kom jij in dienst van de zorg, de overheid of het onderwijs? Ga naar driessen.nl. Scapino Ballet en Theater Carré presenteren Oscar. Een hommage aan Oscar Carré met dans, circus en live muziek van Blauwtzoen. Mis het niet. Kaarten via carré.nl. Een badmuts met elektrodes die iedere dag wat stroomstootjes geeft aan het brein van ouderen kan helpen om het geheugen te verbeteren, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Boston, en de Volkskrant schrijft daar vanmorgen over. Lennart Verhagen is hersenwetenschapper van het Donders Instituut voor Hersenonderzoek in Nijmegen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft even gekeken naar dit onderzoek, hè? Hoe werkt het? Nou, hier in dit onderzoek vragen ze mensen om een aantal woordjes te onthouden. Ze noemen er 5 op en dan moeten de mensen ook die 5 weer zo terugnoemen. En terwijl ze dat doen, krijgen zij elektrodes op het hoofd. Dat zijn kleine ringetjes waar een zwak elektrisch stroompje doorheen loopt. En dat stimuleren ze de hersenen mee op verschillende plekken. En het bijzondere aan deze studie is ze stimuleren ook eigenlijk de hersengolven zelf, terwijl de mensen dit taakje doen. Ja, en vervolgens werkt het dus beter, dat geheugen? Ja, dus de mensen kunnen nu meer woorden onthouden en meer woorden herhalen die ze vlak ervoor al gehoord hebben. Is dat iets wat u verbaast of is het wel verklaarbaar? Nou, eigenlijk hebben we dit soort zaken wel heel wat vaker gezien. Mensen kunnen beter worden in leertaakjes en geheugentaakjes met behulp van hersenstimulatie. Dan geef je ze een extra duwtje in de rug en dan kunnen ze wat beter leren. Maar hier in deze studie is het effect behoorlijk sterk. Het is ook best robuust en het wordt ook nog eens sterker hoe meer dagen je stimuleert. Hier hebben de ouderen 4 dagen achter elkaar, 20 minuten lang, een stroompje op hun hersenen gehad. En ze worden steeds ietsje beter. En in het onderzoek ging het daarbij om gezonde ouderen of mensen die begonnen waren met te dementeren? Hier gaat het om gezonde ouderen, zo ouder dan 60, net wat jonger dan 90. Maar de onderzoekers van deze studie die praten nu al over, goh, misschien moeten we dit eens een keer gaan doen bij dementerende ouderen, bij Alzheimer. Ja, want dan is natuurlijk inderdaad de vraag, zou je het kunnen omkeren als het ware? Dus kun je het weer beter maken? Of is het vooral dan stoppen? Ja, en daar zijn 2 hele belangrijke kanttekeningen bij te plaatsen. De eerste is, dit soort studies worden wel vaker gedaan. En meestal zie je dat als we een verbetering zien, dan zien we het eigenlijk alleen maar in dat ene taakje wat in het laboratorium wordt gedaan. Maar niet dat iemands dagelijks leven nou de hemel door veranderd is en ze opeens alles beter kunnen onthouden. Het is eigenlijk best wel specifiek. Ja. En het tweede is inderdaad, dat we hebben hier over een taakje van het leren van woorden. En is dat nou precies waar we naar op zoek zijn? Als we het hebben over dementie, ja, dan is eigenlijk je geheugen is een gevolg van de dementie, dat je geheugen achteruit gaat. Het is niet de oorzaak. Nee. Dus het is natuurlijk een beetje symptoombestrijding, maar ook dat kan ontzettend belangrijk zijn. Nou, precies, omdat het stimuleren is van de hersenen, zou het

Oorlog of niet, vandaag begint de Oekraïense voetbalcompetitie weer. Ondanks de situatie wordt er vanaf vandaag weer gevoetbald in Oekraïne. Niet in Polen, dat was eerst het plan, maar echt in het land zelf. Maar wel alleen in bijvoorbeeld Lviv en Kiev. In het oosten van de Oekraïne is het voorlopig nog niet veilig genoeg. Sorja Luhansk wordt gecoacht door de Nederlanders Patrick van Leeuwen en Raymond Attenveld. Zij zeggen in het AD dat ze niet stonden te springen om weer in Oekraïne te moeten voetballen, of te trainen in ieder geval. Het moet niet zo zijn dat mijn familie in angst leeft dat ons wat zal overkomen, zegt van Leeuwen. Maar we spelen nu in een regio waar het relatief rustig is. Er is ons verzekerd dat het veilig is. Erik ten Hag, die kan eindelijk weer lachen. Zijn Manchester United won gisteravond in de Premier League met 2-1 van aartsrivaal Liverpool. De eerste wedstrijd in het seizoen. De oud-trainer van Ajax had een paar lastige eerste weken in Manchester met teleurstellende resultaten. Vorige week werd er nog met 4-0 verloren van Brentford. Nu dus eindelijk 3 punten voor Ten Hag, die na afloop opgelucht voor de microfoon van de BBC stond. Van deze eerste winst word je natuurlijk blij, zegt hij. De eerste win of course brings a lot of joy. It's clear. We had a difficult start. And I'm really happy, especially for the fans, that we bring them this victory. And of course for them is really important to bring that victory over Liverpool, that's clear. Vooral voor de fans is deze overwinning belangrijk, zegt Ten Hag. Nou, ook wel voor zijn eigen toekomst misschien. Ik ja. Denk niet dat het meteen na 3 wedstrijden voorbij is. Het is niet Fortuna Sittard, zullen we zeggen. Maar tegelijkertijd, ja, je wilt toch wel een keer winnen als je daar begint. Bij Sky Sports zei Ten Hag trouwens nog dat zijn spelers fucking goed kunnen voetballen. Ja, daar was het weer. Het woord fucking, dat is in andere talen, zoals ik dat nu al 2 keer gezegd heb, eigenlijk ondenkbaar, zeker ook in Engeland. De interviewer moest meteen zijn excuses aan de kijkers aanbieden voor de taal en het F-word. En ook Ten Hag volgde daarna snel met een schuldbewuste sorry. Nimer Abdelaziz is al jaren de grote ster van het Nederlandse volleybal, maar denkt nu toch na over een afscheid als international. De Telegraaf sprak met de 30-jarige Abdelaziz in aanloop naar het WK dat zaterdag begint. Hij heeft vooral moeite met het overvolle programma. Het houdt nooit op, zegt hij. Als het WK klaar is, melden we ons 3 dagen later alweer bij de club. De topschutter gaat er nog wel alles aan doen om zich met Oranje te plaatsen voor de Olympische Spelen in 2024. Als we ons kwalificeren, ga ik door tot en met Parijs, zegt Nimer Abdelaziz. Anders zit het er dik in dat ik me op mijn clubcarrière ga focussen en stop als international. Ik wil graag nog 5 of 6 jaar door als prof en moet dus harde keuzes maken. En AS Roma leeft mee met Jorginho Wijnaldum. De spelers van de Italiaanse club begonnen de warming-up gisteren met een steunbetuiging aan hem. Zondag brak hij op de training zijn scheenbeen. Forza Gini stond er op de witte inloopshirts. Vooruit, hup, Gini. Volgens de krant La Gazzetta dello Sport kan Wijnaldum tot januari niet voetballen. Dan mist hij dus ook het WK. Ja. En dat werd een beetje opgehind toen we hoorden dat hij deze blessure had opgelopen. Ook Roma-trainer José Mourinho steunt Wijnaldum. Op Instagram schrijft hij: soms kan voetbal shit zijn. In slechts 2 weken is Gini 1 van ons geworden vanwege zijn menselijke kwaliteiten. Zijn voetbalkwaliteiten kennen we al. Tim Schaap met de verkeersinformatie. Met in totaal ruim 150 kilometer file hebben we toch echt wel een flinke ochtendspits te pakken. De meeste vertraging heb je nu bij Utrecht en Rotterdam, met toch wel een hoogtepunt voor de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Bij Nieuwebrug staat een auto in brand en er zijn 2 rijstroken dicht. Je hebt momenteel 10 kilometer file en 3 kwartier vertraging. En er zijn wegwerkzaamheden bezig op de A22 vanuit Beverwijk naar Velzen. Daardoor voor knooppunt IJmuiden ongeveer 1 kwartiertje vertraging. Er staat 4 kilometer aan file vanaf knooppunt Beverwijk. Thank you. You are the sunshine of my life van Stevie Wonder. Hoe kunnen boeren met de huidige droogte toch een goede oogst realiseren? Dat is een hele uitdaging, zeker in de kustregio. Want daar zorgt verzilting ook nog eens voor extra problemen. En daarom start in Annapolona het project Zoetwaterboeren, op een akkerbouwbedrijf dat experimenteert met het heel gericht water geven aan gewassen. Josephine Trey is daar. Zie jij dat ze die aanpak succes heeft? Ja, nou ja, as we speak is Klaas Genk, de eigenaar van het bedrijf, hier met aan het laten zien. In de grond aan het vroeten. We zijn hier op het aardappelveld. Er komen inderdaad mooie aardappelen naar boven. Hoe doen ze het? Deze zijn uitgegroeid nu, maar het is een hele mooie opbrengst. Dus ja. mooie maatverhouding, goede schilkwaliteit. Het zijn niet super groot trouwens, moet ik zeggen. Ja. Nou, we telen hier ook pootgoed. Dus het gaat om het aantal knollen en niet zozeer de grootte ervan. Dus okay. We willen ze een beetje onder de 55 mm houden. Ah. En dat is de handelsmaat. Deze eten wij ook? Deze eten jullie nog niet. Ah. Deze worden over een paar jaar geplant voor consumptie, als het ware. Oké, okay, en nu dan? Nu heet het pootgoed. Oh, dus ja. Het is een ras in opbouw. Oh, ja. Dus deze rassen blijven een jaar of vier bij mij op het bedrijf. Wordt het al meer. En daarna vinden ze de weg over de wereld. Ja. Hey, en dat ze het dus zo goed doen, dat komt er dat jullie hier zoveel doen aan het water. Hè? Water vasthouden en irrigeren. Want dat zijn die slangen die hier door de aardappelbedden lopen. Ja, er liggen hier druppelirrigatie door de bedden heen. Ja. Dus we hebben drie rijtjes aardappels en twee rijen met druppelirrigatie. Ja. En zo kunnen we water geven naar gewasbehoeften. Want we hebben straks al naar het grote waterbassin gekeken hier. En de putten hier, hè, waardoor je het water ook vasthoudt. Want wat zou er gebeuren, werd net al genoemd, hè, verzilting. Wat zou er gebeuren als jullie dit niet zouden doen, die bewatering? Dan zouden we in jaren zoals nu, dus droge jaren met veel hitte, zou ons gewas gewoon afsterven. En dat werd door mijn vader altijd als verdroging bestempeld. Ja? Ik ben wat zei hij dan? Ja, dat is het lichte kopje is dat. Weet je. We zitten hier in de polder, dus op een zandrug. Daar zie je daar eerder droge droogteverschijnselen. Ja. Ik ben daar wat verder ingedoken en dan ga je in de grond zoeken op die tijden. En dan merk je ook gewoon dat het zoutgehalte omhoog gaat. Ja. Dus dan praat je over verzilting. Mm-hmm. Maar verdroging en verzilting zijn een beetje dezelfde symptomen in het veld. Ja, en dat ga je nu tegen met dit water vasthouden en op de juiste momenten bewateren. Ja, dat klopt. We houden nu wat meer zoet water vast. Dus het regenwater houden we vast door die drainage. En als dat tekort dreigt te worden, vullen we dat aan door middel van die druppelirrigatie met datzelfde water. Dus ja. Dan hou je het zoute water beneden. Ja, en het werkt dus. Hè? Daarom is uw bedrijf ook uitgekozen als expertisecentrum. Vanmiddag is hier de opening van het project Zoetwaterboeren. Maar is het dan voor iedereen geschikt? Ik bedoel, in heel Nederland hebben de boeren het zwaar met die droogte. Is het voor iedereen bruikbaar? Onderdelen van wat we hier doen is vast voor iedereen bruikbaar. Maar dat is ook het doel van dit project. Mm-hmm. Dat mensen hier kunnen komen kijken en dan de vertaalslag kunnen maken naar hun eigen bedrijf. Oké, dus in Limburg zou een boer dit ook kunnen gebruiken? Ja, druppelirrigatie sowieso, want het is een hele efficiënte manier van water geven. Dus je gebruikt ook gewoon veel minder water. Ja. Maar het vasthouden met drainage. Kijk, we zitten hier in de polder, daar is drainage normaal. En er zijn delen in Nederland waar drainage nog niet normaal is. Ja. Nog heel even een korte laatste vraag. Als we kijken naar de toekomst, wat is iets, hè? Want u loopt voorop met al deze dingen. Wat is nog iets wat u graag zou willen in de toekomst? Ja, we willen graag, of ik wil graag dat het systeem autonoom wordt. En dat je dus eigenlijk gewoon vanaf een tablet al je waterstromen kan regelen. Ja? Zodat je gewas optimaal blijft groeien. Nou, klinkt ook als toekomst. Bedankt en ook veel plezier vanmiddag. Dankjewel. Josephine Trey vanuit Annapolona. Het is 8:56. Voor wie regelmatig boodschappen doet met een karretje zal het herkenbaar zijn. De zoektocht naar een muntje om de kar van het slot te halen. Bij Albert Heijn hoeft dat binnenkort niet meer. De supermarkt stopt met het muntjesysteem. Anouska Aspenslag, woordvoerder bij Albert Heijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom stoppen jullie ermee? Nou, het is eigenlijk wat je net al zegt. Hè. Het is altijd zoeken naar de muntjes en dan heb je er geen bijen. Dus dat is eigenlijk toch best wel een irritatie bij klanten. En een bijkomend voordeel is dat het best wel wat plastic ook scheelt. Hè. Want ja, je moet elke keer die muntjes maken. Dus ja, dat scheelt echt duizenden kilo's plastic per jaar. Dus het is eigenlijk een win-win situatie. Ja, ja, de muntjes, dat kunnen ook gewoon de muntjes zijn waarmee je kunt betalen. Maar die hebben heel veel mensen niet meer op zak, hè? Nee, klopt. Heel veel mensen betalen natuurlijk tegenwoordig eigenlijk alleen nog maar met pinnen. Hebben geen contant geld op zak. Nou, was het niet voor niks dat het bestond, want de angst was dat mensen kaartjes zouden meenemen. Is dat geen risico dan nu? Ja, we hebben eigenlijk tijdens corona hebben we de muntjes afgeschaft. Hè. Dat had toen een hele duidelijke reden om ook de snelheid in de winkel te vergroten. En we zien eigenlijk dat er niet meer of minder karretjes verdwijnen. Gelukkig zijn klanten netjes genoeg om de karretjes gewoon terug te brengen. En daarom hebben we ook besloten om deze stap te zetten. Ja, en waarschijnlijk als je zo'n karretje mee wil nemen, dan houdt zo'n plastic muntje je niet tegen. Nee, dat is ook zo. En natuurlijk roepen we klanten wel op om het karretje gewoon terug te brengen. Ja. He, want we willen niet dat ze gaan zwerven in de buurt. Dat is ook vervelend voor omwonenden. Nee, want dat was het natuurlijk eigenlijk al een beetje gek. Want ja, het betalen ervoor, dat was eigenlijk een soort statiegeld voor het karretje. Maar door het te vervangen door een plastic muntje, was dat natuurlijk al überhaupt uit het systeem gehaald. Ja, maar mensen willen dan toch ook dat muntje hebben, hè? Zodat je dat muntje weer voor de volgende keer hebt. Dus het is toch een kleine drempel om het karretje terug te brengen. Maar goed, we hebben goede ervaringen de afgelopen twee jaar. Maar wanneer hou je ermee op? Nou, dat doen we eigenlijk geleidelijk. Dus winkels kunnen zelf bepalen wanneer ze willen stoppen met de muntjes. Maar het zal zo ergens in de komende weken zullen alle winkels wel overgaan. Ja, wat op zich is natuurlijk heel simpel. Dat is wel gebleken bij tijdens corona. Dat je hoeft alleen maar af te plakken. Ja, dat klopt. Je moet het afplakken. En uiteindelijk wil je de sloten natuurlijk ook wel verwijderen. Hè? Dat staat wel zo netjes. Maar dat is een tweede stap. Ja. Dus binnen een paar weken hoef je bij Albert Heijn geen plastic muntje of een gewoon muntje meer bij te hebben. Nee, dat klopt. Nou, hartelijk dank. Anoushka Asbeslag, woordvoerder bij Albert Heijn. Een fijne dag. Radio 1. Hebt u nog vertrouwen in het voortbestaan van het kabinet? Nou, ik niet zoveel. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Die verhouding binnen dat huidige kabinet, dat is gewoon heel slecht. Sven Kokkelman met Sven op 1. Wat betekent het eigenlijk als de belangrijkste vicepremier tegen een andere vicepremier zegt, het vertrouwen is weg? Dan kun je beter ermee ophouden. Eén gast, één interviewer. Zo besturen, dat is geen besturen. En alle vragen die gesteld moeten worden. Maar vindt u dan dat de stekker er maar uit moet? In zo'n kabinet, daar zou ik niet in willen zitten. Zometeen van 11:30 tot 12:00. We moeten praten, van harte welkom. DNL met Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Roald Dahls wereldberoemde verhaal over de eigenzinnige Willy Wonka en zijn mysterieuze chocoladefabriek. Kom tot leven in een onweerstaanbare musical. Boek jouw tickets nu op charliethemusical.nl. Dirk doet er alles aan om boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden. Wel zo fijn nu alles duurder wordt. En de Consumentenbond bewijst het. A-merken zijn het goedkoopst bij Dirk. Zo vul je de volste boodschappentas voor de kleinste prijs. Op Dirk kun je rekenen. Win jij een van Willy Wonka's gouden tickets? Kijk snel op charliethemusical.nl. Ons huismerk 1 de beste is nog goedkoper dan A-merken. Op Dirk kun je rekenen. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers Audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Nu bij Dirk, alle Silvo-kruiden of specerijen in glazen potjes voor maar 1,29. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De kans om kanker te overleven is flink groter geworden. En Donald Trump wil dat het onderzoek naar zijn in beslag genomen documenten tijdelijk wordt gestaakt. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. De Amerikaanse oud-president Trump wil dat een onafhankelijk controleur naar de documenten kijkt die in zijn villa in Florida in beslag werden genomen. Zijn advocaten zijn naar de rechter gestapt om te vragen of het onderzoek van de FBI tijdelijk kan worden stilgelegd. De FBI nam 2 weken geleden ongeveer 20 dozen aan papierwerk mee uit de villa van Trump. De oud-president wordt onder meer verdacht van overtreding van de spionagewet. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de stikstofcrisis. Kamerleden komen terug van reces vanwege uitspraken van CDA-leider Hoekstra dat het voor hem niet heilig is om de stikstofdoelen al in 2030 te halen, terwijl dat wel in het regeerakkoord staat. Het debat begint vanochtend om 11 uur. De Australische oud-premier Scott Morrison heeft de principes van verantwoordelijk overheidsbestuur fundamenteel ondermijnd door zichzelf in het geheim allerlei ministersposten toe te kennen. Dat is de conclusie van de Australische procureur-generaal die onderzoek deed op verzoek van de huidige premier Albanese. Tegelijk was de handelwijze van Morrison volgens het onderzoek niet illegaal, maar hij had de benoemingen niet geheim mogen houden. Morrison zelf zegt dat de benoemingen nodig waren omdat het vanwege corona buitengewone tijden waren. De openbare aanklager in Argentinië heeft 12 jaar cel geëist tegen de oud-president Cristina Kirchner. Ook wil de aanklager dat ze nooit meer een publiek ambt bekleedt. De 69-jarige Kirchner wordt verdacht van fraude bij aanbestedingen in de 2 termijnen dat ze president was tussen 2007 en 2015. De Argentijnse overheid zou toen te veel hebben betaald bij publieke aanbestedingen en projecten werden niet afgerond. Vermoed wordt dat er geld terugvloeide naar de familie van Kirchner, maar de oud-president zelf ontkent de fraude. Mensen die morgen met de trein willen, kunnen maar beter thuis blijven. Daarvoor waarschuwt de reizigersorganisatie Rover in de Telegraaf. Morgen begint de estafettestaking van NS-personeel in de regio Noord-Nederland. En dan kan het zijn dat treinreizigers ergens vast komen te staan en niet meer verder kunnen. Rover hoopt dat de vakbonden en de NS het vandaag nog eens kunnen worden over nieuwe loonafspraken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten bij 25 tot 29 graden vanmiddag. Morgen zonnig, droog en iets warmer, 27 tot 31 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. We hebben vandaag te maken met een echte ochtendspits. Er staat momenteel nog ruim 100 kilometer file in ons land. De meeste vertraging heb je nu bij Utrecht en Rotterdam. Wat opvalt is om te beginnen een ongeluk op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Bij afrit Rijswijk-Plaspoelpolder zijn 2 rijstroken dicht. Hou rekening met een half uur vertraging vanaf de keteltunnel. Wat verder opvalt is de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Bij Nieuwerbrug zijn bergingswerkzaamheden bezig. Daar moet je doen met 1 rijstrook minder. Je hebt nu 3 kwartier vertraging vanaf afrit De Meern. Verder zijn er wegwerkzaamheden bezig op de A22 vanuit Beverwijk naar Velzen. Bij knooppunt IJmuiden 1 rijstrook minder. Een half uur vertraging daardoor vanaf knooppunt Beverwijk. En tot slot goed nieuws over de N11 vanuit Leiden naar Bodegraven. Bij Zoeterwoude gebeurde een ongeluk en de weg was daar even helemaal dicht. Nu kun je er weer langs en de rechterrijstrook is nog dicht. Hou wel rekening met extra reistijd, maar omrijden is niet meer nodig. Naar je werk gaan, een avondje uit, samen winkelen. We kunnen alles doen wat we willen doen. Maar het coronavirus is er nog steeds. Er waren al personeelstekorten en die lopen door corona nu nog verder op. Iedereen kan helpen om verspreiding van het virus te voorkomen. Heb je klachten? Doe een zelftest en blijf thuis als je corona hebt. Zo beschermen we elkaar. Het helpt ook om de andere adviezen te volgen. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Ik ben trouwens wel echt een big spender hoor, moet ik wat al zeggen. Big money spender. Dit was Frank.

om ook die laatste procent aan overlevingswinst bij zaadbalkanker nog te boeken. Want we zitten nog niet op de 100%. Otto Visser van het Integraal Kankercentrum Nederland. Het is 9:09. De Amerikaanse techgigant Apple heeft plannen om de productie van de iPhone 14 van China naar India te verplaatsen. Dat meldt persbureau Bloomberg. Rond november van dit jaar moet de eerste iPhone 14S van de band rollen in de Zuid-Indiaanse stad Chennai. En Apple heeft dat nieuws nog niet bevestigd. Correspondent Gary van Pinksteren vanuit Peking. Gary, waarom zou Apple die overstap willen maken? Nou, er zijn een heel aantal redenen, denk ik. Namelijk, de eerste is de politieke reden. Dat zijn de spanningen tussen Amerika en China die steeds verder toenemen. Zeker ook door wat er in Taiwan gebeurt. Apple werkt overigens ook met een groot bedrijf, Foxconn, wat uit Taiwan komt en wat in China veel fabrieken heeft. Dus die politiek wordt er steeds onzekerder. Verder zijn er steeds weer lockdowns in China door corona. En waardoor ook de fabrieken van Foxconn in China getroffen worden. Die worden dan een tijdje stilgelegd soms, of die mogen de arbeiders de deur niet meer in of uit. Verder zijn er op dit moment ook veel energietekorten. Er is een grote droogte en er is grote hitte. Daardoor is er laatst ook weer een van die fabrieken die moest voor 5 dagen sluiten in opdracht van de overheid. En ik denk wat ook meespeelt is dat India langzamerhand misschien ook meer een groeimarkt is voor iPhones dan China. In China is die markt iets meer verzadigd. Dus dat zou ook nog mee kunnen spelen. Ja, als je het hebt over die lockdowns, die blijven maar doorgaan, hè? Ja, dat is inderdaad, ze zijn onvoorspelbaar. Ze komen naar aanleiding van heel weinig gevallen vaak. Maar er was bijvoorbeeld in Shenzhen is een tijd dicht geweest in maart. In mei was dat in de buurt van Shanghai, was er een fabriek getroffen in Kunshan. Door de lockdowns van Shanghai. Nou, eind juli nog in Wuhan. En ja, niemand kan voorspellen wanneer er weer een nieuwe lockdown, een grootschalige lockdown ergens komt, waar die fabrieken ook invallen. Dat weten die fabrieken zelf ook. En ja, dat maakt het onvoorspelbaar vooral voor ze, van hoe hun productieproces dan kan verlopen. Stel, Apple gaat inderdaad weg uit China, voor een groot deel weg uit China. Is dat iets waar de Chinese overheid zich echt zorgen over moet maken, dat dat meer gaat gebeuren? Nou, ik denk dat China zich daar wel zorgen over moet maken en zich ook wel zorgen over maakt. En daar wordt veel aan gedaan om vooral te zeggen van China is een heel aantrekkelijke en onmisbare plek voor productie, zeker van high-tech zaken. Maar in feite is de omgeving om te produceren in China heel instabiel geworden. En dat vinden bedrijven natuurlijk heel vervelend. En je kunt niet meer op China rekenen zozeer. Je weet niet wat er in de toekomst gebeurt. Terwijl vroeger juist heel veel bedrijven hier naartoe kwamen, omdat er nooit stakingen waren, want dat hield de partij wel onder de duim. En omdat je dus zeker wist dat de productie plaatsvond, dat er geen interrupties waren, dat het goedkope productie bovendien was en dat die snel naar het buitenland was. Maar al die factoren zijn eigenlijk de laatste tijd veranderd. En dat maakt China minder aantrekkelijk en vooral dus minder betrouwbaar. Ja, en als het dan gaat over die lockdowns, zou dit toch effect kunnen hebben op het beleid van president Xi in die corona-aanpak? Ik denk heel moeilijk. Kijk, zijn premier Li Keqiang ziet dit soort ontwikkelingen en de effecten op de economie, ook intern, als zeer schadelijk. Praat er ook veel over en zegt, daar moeten we iets aan doen. We moeten zorgen dat de economie goed blijft draaien. Want die draait op het moment helemaal niet goed. Er was vorig kwartaal een groei van zo'n beetje 0%. Maar voor Xi Jinping zelf is het heel erg moeilijk om hier een aanpassing op te plegen. Want hij heeft bijna zijn persoonlijke lot eraan verbonden. Hij heeft gezegd, ik stel mensen op de eerste plaats. En dat doe ik met dit beleid, met dit zero-covid-beleid. En hij kan zich ook dan niet zo makkelijk zich veroorloven om daarvan af te wijken. Ook omdat oudere mensen in China nog steeds slecht gevaccineerd zijn. Ook overigens met vaccins waarvan niemand precies weet hoe goed ze tegen Omicron helpen. En als die oudere mensen ziek zouden gaan worden of dood zouden gaan, of als er een grote epidemie komt, dan zou bijvoorbeeld op het platteland zouden de ziekenhuizen dat niet aankunnen. Dus dat zou hem een groot politiek probleem ook kunnen geven. Dus hij zit eigenlijk een beetje klem in zijn eigen zero-covid-beleid. Ja. Correspondent Gary van Pinksteren, dank je wel. Tim Schaap. Ik heb gelukkig goed nieuws te melden als dit over de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Bij Rijswijk Plaspolder gebeurde een ongeluk, maar nu is de weg weer helemaal vrij. Hou nog wel rekening met 25 minuten. Er staat nog 10 kilometer aan file. Wel is nog druk op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Bij Nieuwebrug vanwege bergingswerkzaamheden. Je hebt daar een half uur vertraging. Anyone for You van George Ezra. Oudere werknemers worden door hun werkgevers minder gestimuleerd om gezond te leven dan jongere werknemers. Dat blijkt uit onderzoek in 9 landen waarover Trouw vanochtend schrijft. Dat is opvallend, want mensen moeten wel tot op steeds hogere leeftijd doorwerken. Anne van der Put van de Universiteit Utrecht werkte mee aan het onderzoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar hebben jullie naar gekeken in het onderzoek? We hebben gekeken naar vitaliteitsbeleid en dan gericht eigenlijk op twee typen gezond gedrag. Gericht op gezond eten en op bewegen. En we hebben onderzocht of dat eigenlijk de gezondheid van de oudere werknemers, of als zij daar gebruik van maken, of dat dan goed voor hen is. Want ja, we weten dat met ouderdom komt toch vaak een iets minder goede gezondheid. En uit ons onderzoek blijkt dat eigenlijk dat wanneer werknemers gebruik maken van dat beleid, dat die afname in gezondheid eigenlijk wel meevalt. Oké. Dus dat is een goede uitkomst? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Nou, hebben jullie in 9 Europese landen gekeken. Hoe doet Nederland het als je het vergelijkt met andere landen? Qua gezond eten doen we het eigenlijk heel goed. Daar wordt best veel aandacht aan besteed door Nederlandse werkgevers. Op bewegen blijven we toch een beetje achter. Hoe komt dat? Ja, dat is een hele goede vraag. Daar hebben we natuurlijk niet specifiek naar gekeken. Het zou kunnen dat werkgevers dat misschien toch niet zo op de radar hebben staan. Of dat ze dat iets meer voor de privé-domein vinden. Kijk, eten doe je natuurlijk toch best wel vaak op je werk. Als je daar achter op een dag zit. Dus dat werkgevers misschien toch eerder daar wat voor regelen. Ja, dat is in het bedrijfsrestaurant gewoon gezonde dingen aanbieden. Ja. En is het zo dat bedrijven het niet voor die oudere werknemers doen? Of is het zo dat de oudere werknemers gewoon niet meedoen aan wat bedrijven wel organiseren? Eigenlijk allebei een beetje, want we hebben in eerste instantie gekeken naar bedrijven waar veel oudere werknemers werken. Is het aanbod daar gelijk ten opzichte van bedrijven waar veel jongere werknemers werken? En dan zien we dat die oudere werknemers vaker voor een organisatie werken waar minder aanbod is. Dus dat is al een eerste stap. En als we kijken naar gegeven dat het aanbod er is, dan zijn de oudere werknemers daar minder vaak van op de hoogte. Dus ik weet bijvoorbeeld bij ons aan de universiteit hebben we ook de mogelijkheid om een fitnessabonnement af te sluiten. En dat staat dan ergens verstopt op het intranet. Ja, daar moet je maar net bij kunnen komen, zeg maar. Ja. En ook als het er is, dan maken ze er ook minder vaak gebruik van. Terwijl mensen moeten inderdaad steeds vaker, steeds langer doorwerken. Inmiddels ligt de pensioenleeftijd in de tweede helft van de 60 jaar, zou ik maar zeggen. Ik moet bijvoorbeeld tot en met mijn 68ste. Dus het is ik voor bedrijven juist. Denk ik. Daar ben ik ook bang voor jou. het is dus voor bedrijven van belang om juist die oudere werknemers fit te houden. Ja, dus je zou eigenlijk verwachten dat ze daar ook veel meer mee bezig zijn. En dat is eigenlijk heel jammer dat dus niet gebeurt. Dan moet ik wel zeggen, een collega van mij doet onderzoek naar regelingen voor oudere werknemers. Bijvoorbeeld trainingen. En daaruit blijkt eigenlijk dat er überhaupt wat minder wordt geïnvesteerd in die oudere werknemers. Dus eigenlijk op alle vlakken is daar nog wel een slag te winnen. Ja. En hoe zou dat komen? Omdat ze toch denken van die zijn op weg naar de uitgang uiteindelijk? Ja, vaak toch wel onterecht overigens. Maar ja, je ziet dat voordeel toch nog wel leeft in de bedrijven. En wat voor een winst is daar wel te halen? Nou ja, we zien dat oudere werknemers op zich helemaal niet onwelwillend staan tegen bijvoorbeeld trainingen, maar ook tegen vitaliteitsbeleid. En ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je wel ook aansluit bij de behoeften van die groep werknemers. Kijk, je kan natuurlijk hele hippe, intensieve sportlessen aan gaan bieden. Maar goed, als die oudere werknemers, die zitten daar misschien helemaal niet op te wachten. Die willen misschien liever een wat rustig yoga-klasje of dat ze met elkaar een rondje gaan wandelen in de lunchpauze. Dus ik denk dat je daar als organisatie wel op kan inspelen. Dus kijk eens waar je mensen behoefte aan hebben. En op die manier denk ik dat ook het gebruik toe kan nemen. Hartelijk dank, Anne van der Put van de Universiteit Utrecht. Reactie aan de redactie. In het nieuws vanochtend, het hoofd van de Hongaarse Weerdienst is ontslagen vanwege een weersverwachting die niet uitkwam. Afgelopen zaterdag zou op de Nationale Feestdag de grootste vuurwerkshow van Hongarije worden gehouden. Die ging niet door omdat er onweer en stortregen was voorspeld, maar er kwam geen noodweer. En over dit onderwerp kregen we nog een audioberichtje van luisteraar Jobbe. Gaat dit nieuwsbericht niet gewoon voorbij aan dat het wel eens een daad van verzet kan zijn geweest van deze weerman? Want rond dat vuurwerk is heel veel gedoe geweest en veel gemeenten hebben het afgelast. Misschien heeft die weerman wel expres het weer verkeerd voorspeld om de regering dwars te zitten. Hebben jullie daar wat informatie over? Interessante gedachte inderdaad. Ja. Nou, Hongarije correspondent Tijn Sade. Tijn, zou het kunnen, verzet van de weerman? Ja, je wordt er echt paranoia van, hè? Van wat er nu op dit moment gebeurt in Hongarije als weerman ontslagen worden, omdat je weersvoorspelling niet uitkomt. Maar de reactie van deze luisteraar, terecht hoor. Kijk, officieel luidt het gewoon dat de kans een paar uur voordat de vuurwerkshow zou plaatsvinden gewoon heel erg groot was op een heftige onweersbui of heftig onweer. 80%, dat is gewoon officieel nu het bericht. Maar dat verzet waar de luisteraar het over heeft, dat is er en was er weken voor de vuurwerkshow al ruim 40 burgemeesters zeiden, ja, wij doen gewoon niet mee met dat vuurwerk. Wij gaan het niet afsteken, wij doen niet meer mee aan de show van de premier Orbán, want we verkwisten geld en het gaat slecht in Hongarije dankzij premier Orbán, verwijten ze hem. Dus ja, er was al heel veel gedoe voorafgaand aan inderdaad dat vuurwerk. Ja, en de Hongaarse regering is er dus eigenlijk ook een beetje nerveus over dat ze dus zelfs een weerman laat ontslaan. Er wordt enorm verkrampt en nerveus mee omgegaan als dit. En het heeft alles te maken met het grote vuurwerk. Dat is elk jaar. Hè. Maar een drama rond zo'n vuurwerkshow in 2006. Ook toen op die Nationale Feestdag. Nou, toen brak er dus enorm onweer uit. Daar zijn 5 doden bij gevallen. Onder andere de omvallende bomen. Dat is uiteindelijk uitgemond in een echt politiek trauma. Want Orbán, toen nog vanuit de oppositie, zou daar enorm van profiteren. Van de kritiek die toen de regering kreeg. Dat het onweer zomaar door kon gaan. En dat bleek toen dus de opmaat te zijn naar wat Orbán nu is. Al ruim 12 jaar nu premier. Een premier met autocratische trekjes, zoals je weet. Ja, en nu is Orbán zelf natuurlijk heel erg nerveus. Hè? Een drama rond dat vuurwerk op 20 augustus, Nationale Feestdag. Ja, dat zal zo meteen toch niet de opmaat worden naar mijn neergang. Ja. Vandaar dus die nervositeit. Maar aanstaande zaterdag met de weekvertraging gaat alsnog volgens de planning het vuurwerk door. Correspondent Tijn Sade, dankjewel. Correspondent Wouter Zwarts in Duitsland vertelde over de ruzie tussen Duitsland en Polen over de oorzaak van de massale vissterfte in de rivier Oder. Camille stuurde daar nog een vraag over in. Is het mogelijk dat de Europese Unie tussen Duitsland en Polen stapt, tussenin eigenlijk, om te bemiddelen over die vissenkwestie? Nou, gelukkig hebben we dan ook weer een correspondent bij de EU, Kiesje Hekster. Duitsland zegt dat Polen hen had moeten waarschuwen, ook volgens regels van de Europese Unie, over de waterkwaliteit. En de Europese Commissie zegt dat zolang niet duidelijk is wat er precies aan de hand is, ze ook niet weten of die regels inderdaad overtreden zijn. De Europese Commissie zegt dat ze willen helpen met onderzoeken en dat er in de toekomst sneller gezamenlijke actie moet komen tussen landen. En er moet ook sneller opgemerkt worden dat de waterkwaliteit slecht is. Nou, dat is toch een soort van poging om ze te bewegen tot beter overleg. En dan hadden we nog een correspondent. Ja, we zitten goed ook met buitenlands nieuws altijd. Meike Wijs vertelde over een rapport waarin staat dat de Australische oud-premier Morrison niet illegaal heeft gehandeld toen hij zichzelf in coronatijd op meerdere ministersposten benoemde. En Meike zei in dat gesprek dat Morrison dit kon doen dankzij de handtekening van de gouverneur-generaal. Beke vraagt, moet de gouverneur-generaal overal zijn handtekening onder overheidsdocumenten in Australië zetten? Of hoe werkt dat? Nou, Meike nog even. Australië is net als Nederland een constitutionele monarchie. Het land is lid van het Gemenebest, een confederatie van zo'n 54 landen met de Britse koningin Elisabeth aan het hoofd. En net als in Nederland zet de koningin haar handtekening onder alle wetten en benoemingen. Maar omdat de Queen in het Verenigd Koninkrijk zit, vervult de gouverneur-generaal die rol voor haar in Australië. Hij is haar vertegenwoordiger Down Under en ondertekent wetten en dus ook de benoemingen van onder meer ministers. Ja, dat is wel de vraag of hij dan ook inhoudelijk naar die dingen kijkt. Of dat het, was het in Nederland eigenlijk ook een beetje is, nog even officieel moet. Precies, het niet ondertekenen heeft ook meteen consequenties. Ja, want, dus. Ja. Maar goed, het antwoord is dus ja, eigenlijk wel. Moet het onder alle overheidsdocumenten van ministers gezet worden. 3 voor de dag. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling komt met een nieuwe droogtemonitor waarin de aanhoudende droogte in Nederland wordt geanalyseerd. Staatssecretaris Erik van den Burg praat tijdens een openbare raadsvergadering met de gemeenteraad van Tebergen. Van den Burg wil in gesprek over de situatie in de gemeente is ontstaan nadat het COA een hotel heeft aangekocht waar een paar honderd asielzoekers in kunnen worden opgevangen. Eerder liet Van den Burg weten dat hij wilde overgang tot dwang richting gemeente, omdat er anders te weinig gebeurt. Je ziet dat ook kleine gemeenschappen soms hele grote verantwoordelijkheid nemen. We zien ook dat sommige gemeentes helemaal niks doen, of zelfs een behoorlijk aantal gemeentes helemaal niks doen. En we hebben die plekken wel nodig. En de Tweede Kamer komt terug van reces voor een debat over de uitspraken van CDA-partijleider en vicepremier Hoekstra, die de samenwerking van VVD, D66, CDA en ChristenUnie onder druk zet. Volgens Hoekstra is 2030 niet langer heilig als het gaat om het verminderen van de stikstofuitstoot. Ewout Kiewiet, politiek verslaggever. Nou, wat denk jij, moet Hoekstra diep door het stof in dit debat? Nou ja, hij moet in ieder geval kleur gaan bekennen. Hè? Staat hij nog achter het coalitieakkoord of niet? De oppositiepartijen gaan hem dat rechtstreeks vragen. Maar ik kan me ook zomaar voorstellen dat D66 het hem gaat vragen. Kunnen we u nog wel houden aan de afspraken? En er komt ook een motie in stemming over die stikstofdoelen voor 2030. Dus de vraag is wat het CDA doet. Stemmen ze daarvoor in tegenstelling tot dat interview? Of blijft hij bij het interview en stemt hij tegen? Nou, dan is er wel echt een coalitiecrisis. Ja, want hoe groot is de kans dat die stikstofplannen worden bijgesteld? Nou, die kans bestaat wel, maar niet in het debat van vandaag. Nee. Dat moet echt gebeuren bij het proces Remkes, hè, de gespreksleider over de stikstofcrisis. Het kabinet wil de doelen overeind houden, maar misschien wel de manier om de doelen te halen wat aanpassen. Iets minder bij de boeren en misschien meer bij de industrie, of meer verantwoordelijkheid bij de supermarkten en de vleesindustrie leggen. Dus dat gebeurt daar. Dat gaan we vandaag niet in het debat zien. Ewout Kiewiet. Zometeen na 9:30 spraakmakers. Niels Heidhuis. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoofdredacteur van de Nederlandse Vogue is de gast. Jelis Tjitschek, ze komt net binnen. Goedemorgen. En met haar gaan we het onder andere hebben over het belangrijke septembernummer, waarin alle belangrijke modeontwikkelingen staan. Astrid? Nou, allemaal dat is toch ook het nummer waar jij altijd naar uitkijkt, of niet? Tuurlijk. Want je wil er wel een beetje bij lopen. Beetje leuk uitzien. Ja, ja toch? Met je haute couture. Vroeger had ik daar stylisten voor, heb ik niet meer. Nee, inderdaad. Ja, bij de radio heb je geen stylist. Nee, helemaal zelf doen. Helemaal zelf doen. Dat onder meer zo meteen. Succes, Niels. En nog de hoofdpunten met Wouter. Fijne dag. NPO Radio.